lélekharang az elnöki kegyelmezetteknek. Szóval meghosszabbították Bicskéig, mármint a Bicskei gyermekotthonig. Mit lehet ehhez hozzátenni? Hát én annyit tudok ehhez az egészhez hozzátenni, hogy szerintem még jobban megerősödik az úgynevezett nemzeti oldal. Ezzel így le is zárnám a témát. Na, de Robi hozott nekünk valamit. Mit hozott nekünk Robi, vagy azt majd később? És most hát szerintem érdemes erről egy kicsit később. Jó, rendben van. Akkor társadalmi analízis. Tehát ez lett volna az másik témánk, csak gondoltam, hogy valami széppel bevezetjük, de nem vezetjük be széppel, csúnyával vezetjük be. Bulvárhírünk van, bulvárhírünk most nincs. Ha csak az egész hazai politika nem bulvár. Csináltam egy kis ilyen antropológiai vázlatot. A önkényuralmi söpredék 7 archetipusa nevet adtam neki. És tulajdonképpen összeszedtem azt a 7 figurát, figurát, mint szerepet, akik a különböző ilyen önkényuralmi rezsimeknek a hajtómotorjai. Nem azokat az embertípusokat, akik felülről irányítják, tervezik, és tehát akik igazából kitalálják a rezsimet, és nem is a úgynevezett népet vagy társadalmat, ami ezt elszenvedi. Tehát ide például nem tartozik bele az a kisember, aki megalkuvó lesz, mert félti a bőrét. De ide nem tartozik bele az a kisember sem, aki meggyőződéses, és hiszi vallja azt, amit mond. Így van, így van. Ez 7, minek neve? Démoni figurának lehet nevezni? Démoni figura, olyan... Ők azok, akik az alattvalóságot oktatják. Mert ezt is tanulni meg kell. Önmaguk is ez sem, ez sem egy magától. Meg ők se voltak mindig alattvalók. Őket is valaki megtanította. Ez nem biztos. Te azt gondolod, hogy ez genetika? Nem, ilyet nem. Na, de hát akkor viszont tanult. De várjál. Két lehetőség van. Vagy tanult, de milyen az a befogadó közeg, aki ezt nagyon hamar megtanulja? Én miért nem tanultam meg? Voltam olyan közegben, ahol ezt megtanulhattam volna. Na, ez szerintem genetika. Én őszintén ezt gondolom. Kétféle tulajdonság van alapvetően. Az egyik tulajdonság, és ez nem öröklött, hanem ez alapvető. Ez nem tanult. Tehát éppen hogy öröklött. Tehát nem kulturálisan öröklött, hanem genetikailag szerintem. Ez az alkalmazkodó és a viszont alkalmazó magatartás. Képzeljél el. Ja, hogy te egy evolúciós drive-ot, meg ilyeneket képzelsz ennek az egésznek. Igen. Aha. És ez kétféle alap magatartság, vagy alap, azt mondanám, hogy hangoltság, de szerintem ez alap, az alaplapba van vésve ez a hangoltság. Aha. Hogy valamilyen, képzeljetek el egy sejtet, egyetlen sejtet. A sejtnek van egy határa, azon van egy sejtmembrán. Na, ebbe a sejtmembránba beledöfünk egy pálcával. Egy pálca benyomul ebbe a sejtmembránba, és elkezdi befelé tolni a sejtet. Így egy ilyen bemélyedés képződik a sejtben. Na és akkor erre a sejt kétféleképpen tud válaszolni. Az egyik fajta válasz az az, hogy alkalmazkodik ez a helyzethez. Megváltozott a világ ezt a térpontot jelölte ki magának, bárki is a világon, és ezért hát akkora tér van a világban, hagyja benyomódni és kiterjed az ellenkező irányba. Kinyomódik az ellenkező irányba, ahol van tér. Neki oly mindegy, melyik térben van. Ez az alkalmazkodó működés. Ez egy alkalmazkodó genetikus működés. Tehát ez tökre az alap, hogy ő így válaszol erre. A másik fajta működés meg az, hogy hoppá, a világ be tud nyomulni térbe. Én is a világ vagyok. Mi az, hogy a világ engem ebből a térből ki akar szorítani? És az ilyen esetben a pálca azt veszi észre, vagy a pálca, aki a pálcát küldi, azt veszi észre, hogy elkezd nőni az ellenállás a pálcán. Egészen addig, amíg a pálca megáll. És nem elég, hogy megáll, ellenerejű, ellenirányú mozgás indul meg, kitolja, visszatolja a pálcát az eredeti sem sejthatár mögé. Majd, és ez a legkülönösebb, ezzel nem éri be, hanem tovább tolja. Tovább tolja kifelé a pálcának a hegyét, még tovább most ő terjed ki a térnek egy olyan pontjára, ahol sosem volt. Ez egy másik fajta angolság. Ez a viszontalkalmazó. Az egyik alkalmazkodik a pálcához, a másik viszontalkalmazza a pálca műveletét a pálcán. És szerinted ezek azok az alapok? Ezek tökre az alapok. Aha. És akkor szerintem ez nagyjából úgy néz ki, hogy aki lázad, persze valakiben van lázadógén, de van benne egy kis megalkuvás, meg a szolgaságra való hajlam, meg ilyesmi, hát akkor úgy kell kiválasztani, hogy milyen soros ellen kell lázadni, és akkor itt izé, te a tiéd a rendszer. Aha. És akkor végülis csak a világrend ellen lázadsz. Nagy, hatalmas világrend. Kihasználják a génkészletet. Jó, figyelj, azért, jó, oké, értem, hogy ez az apu, ahol sok mindent elmondhatunk, amit máshol nem. De nekem azért tudod, amikor már mindent a genetikával magyaráznak, az mindig büdös. De nem, szóval... ez, figyelj, mondom, az, hogy te lázadó alkat vagy, vagy alkalmazkodó az alkat genetikai. Vagy, azt hiszem tökre genetikai. Mint a zene, meg a matematika? Mert az genetikai. Igen, az genetikai. Igen, de szerintem ez tökre az alap. Szerintem ez nem tanulva társadalmi... van. Nem tanulva van, tehát nem az hát az igazság. Most egy baloldali szociológus hallgatna téged, azt mondaná, hogy náci vagy. De értsd meg, hogy egy baloldali vagy egy jobboldali is kialakulhat, alkalmazkodó vagy viszont alkalmazó. Ez teljesen így módon. Van, csak mondjuk... De most náci vagyok? Most de akkor mivel magyarázza? Jó, oké, értem. Figyelj, a szociológus az általában szakmájából eredően társadalmi körülményekkel, meg történeti körülményekkel magyarázza a szerepek kialakulását. Igen, de mivel magyarázza a szociológus azt, hogy a futásban, főleg a hát leginkább a rövid távon, minél rövidebb távon, hát a feketék mindig megverik a fehéreket. Persze a fehérek nagyon jól tudnak futni, nagyon gyorsan, meg tudnak verni nagyon sok feketét, de a legjobb feketéket nem tudják megverni feketén-fehéren, 100 méteren. Oh. És viszont úszásban meg a négerek nem tudják megverni a fehéreket. No. Abban meg a fehérek a jobbak. A mit négereket mond... ki fogják sípolni a YouTube-on. Igen, de nem engem, hanem a négereket. Igen. Látom elemetben vagy. De, hogy, érted, mit mond erre a szociológus? Náci, hát könyörgöm, ez a természet. Jó, figyelj, a normális szociológus semmit. Az ilyen elvadult, ilyen szélső balos, meg genderista, meg egyéb izék, azok ezt is... társadalmi dolgokkal magyarázzak. Tehát áltudomány. Tehát igazából ez a genderizmus nem sokkal különbán, mint a szíriuszi magyarok, meg a szkíta akármik. Na, csak a másik oldalom. Igen. Csányi, annak idején, aztán visszatérünk a fő témánk, annak idején, annak én mikor volt, mert 20 éve legalább, az ELTE szociológia tanszéken, vagy szakon, ott rendeztek egy vitát a Csányi Vilmossal, és ugye a Csányi a humán etológia véget nagyon ellenszenves volt számos szociológusnak. A Bereckei Tamást, ilyen tankönyvet is írt a humán etológiából, na azt már kifejezetten nácizták. Azt mondja nekem egy szociológus gyerek, Bereckei, hát annak a kezében ez a fejkörző kéne, tudod, ezek a náci dokik, akik így oda mennek, hogy a rassz meg a... Ezek persze szélsőséges, igaztalan vádak, de kétségtelen, hogy a szociológusoknak van egy biofóbiájuk. A második feleségem, aki szociológus volt, de nem értette egyet a szociológiának ezekkel az irányzataival, írt is egy ilyen cikket, hogy biofóbia a szociológiába. Tehát így rajta keresztül elég jól ismerem ezt a diskurzust, vagy disputát, vagy ezt az ellentétet. Tudod? Tehát kétségtelen, hogyha te genetikára kezdesz mindent visszavezetni, akkor a szociológus azért felsziszen. De annyiban viszont igazat adok nekik, tudod, hogy itt is elmentám a ló ezzel a kurva nagy genetikával, amikor már a Auschwitz is génné válik, meg ilyen baromságok, érted? Na, figyelsz? Na most, na most a helyzet az, hogy ez nem illik bele abba a világképbe, amit mi dédelgetünk, De szóval az derült ki, hogy a traumák igenis beépülnek a genomba, és átadódnak a génekkel, igen. Igen. De marad ez, akkor, és ez tudod, teljesen tudományos. Egy magamfajta bölcsész, azaz nem tudós, azért irtózik az ilyentől, mert a szabadság eszméjét félti, a szabadság, a mindenfajta, a metafizikai szabadság. Igen, de igen. Utáljuk, hogyha minket meghatároznak, és valami erők olyan szinten, hogy gépekként, vagy automatizmusokként, vagy akár rugalmas, tanulógépekként, reflektív automatizmusokként éljük meg magunkat. De ez elég az élethazugsághoz? Hogyha egyszer valami úgy van, be kell látni, hogy ezen a téren az embernek nincs szabadsága. Na, nem, az érted, egyik, el kell ismerni. Most miért kelljen hazudni? A hét geci közül az egyik pont így beszél, ahogy most te, majd mindjárt be fogjuk mutatni. A szakértő típus az egyik legundorítóbb fajta, tudod? Tehát aki így az... Ez a, igen. De ez a nagyon jó, amikor nem kell érvelni, nem, hát. Hanem megbélyegzünk. Az egész magyar sajtó ezt csinálja, most én miért legyek más, mint hát a pont tőled vártam más tőled. Na, ja. Na, figyelj, Robi, szóval ez a... Nézd, tehát hogyha a géneket tudom a tudatommal alakítani, akkor tőlem lehetnek a gének is. Te láttad a Sandman-t? Nem a tudatoddal alakítod a génjeidet, hanem a, nem, te nem a tudatoddal nem tudod alakítani a génjeidet, világos, de most... a világ téged meg tud úgy sebezni, hogy az beépüljön a génekbe, és hogy jó, az át tudjon. Akkor figyelj, a tudatommal tudok-e bármit kezdeni, van-e bizonyos fokú akaratszabadság? Vagy egyáltalán nincs, hanem minden determinált? Én azt hiszem, hogy van. Én azt hiszem, hogy van. De ez erre nagyjából tudod, mi utal a kvantum bizonytalanság. Mondok valamit. Hogyha kvantum bizonytalanság az alapja a létezésnek, mm-hmm. vagy a létezés mély rétegében ez terül el, igen. akkor nincs determinálva semmi. Tehát amikor egy és ugyanazon részecske két helyen lehet egyszerre, ott azt nem determinálja se. Igen, csak ez meg már az ilyen ezoterikus mező, most a szó tág értelmében, tudod, utálom ezt a kvantum halandzsát. Az tényleg egy áltudományos valami, amikor már mindent a kvantummechanikával magyaráznak, tehát kvantum pszichológiától kezdve kvantum szex, vagy föláll, vagy nem, lebegek a szuperpozícióba, és akkor félig föláll. Az a rossz hírem, hogyha nincsen a kvantum mező, meg nincs a kvantum érvelés, akkor determinizmus. Teljes determinizmus. Akkor genetikai és szociális, totális determinizmus és van. És honnan jön szabad a akarat? Szabad akarat ideája? Az egy hazugság. Az de egy illúzió. Honnan jön az illúzió, bazd meg? Föl se kéne merülnie. Én ez egyébként az a poén... Szerintem az van, hogy valaki elhízi. Ami az emberi tudatban megjelenik, és egy nagyon erős méma kultúrába, arra nem mondhatjuk, hogy nincs. Szerintem aki elhiszi a determinizmust, és elveszíti a hitet a saját maga szabad akaratában, az tényleg, robot. Hát, azt úgy hívják, hogy robot. Szerintem az nem kelt ki az ágyból. De inkább úgy képzelem, hogy az összeomlik. Tévedsz, vidáman megy és szolgál, és örül neki, hogy ő meg van határozva. De biztos, hogy nem, biztos, hogy hisz abban, hogy dönthet úgy, hogy megbassza a feleségét, vagy dob 5 forintot a koldusnak. Tuti, hogy hisz benne. Hogy arról ő dönt. Le lehetne bontani azt is, Tuti, hogy nem. Olyan a genetikája, hogy nem. De, szóval tudod. De tudod, valójában, hogyha az ember logikusan végig gondolja, hogy két dolog határozza meg őt, az embert. Az egyik azok a gének, amiket az apjától, meg az anyjától, meg az őseitől hoz, amik a őslevesben főnek a kezdetektől, az ősrobbanást, jó nem, ez nem igaz, az élet kialakulása óta. Tehát amióta kialakultak mondjuk az állati élet, azóta minden olyan organizmus, ami megszületett, tehát te például, amiből te kiszülettél, az már ott megvolt. A kezdet kezdetén megvolt. Az ősapában, az őssejtben arra visszavezethető. És ha meg a lét síkján visszük ezt végig, a létező síkján, az anyag síkján, az idő síkján, a tér síkján, akkor meg tényleg az ősrobbanásig megyünk vissza, és onnantól is minden determinált. Minden determinált. Csak nincs elég nagy számítógépünk, meg nincs elég, elég időnk hozzá, meg erőnk hozzá, hogy ezt kiszámoljuk. Hát egy nagyon-nagyon nagy számokról van szó. Viszont, hogyha van kvantummező, akkor nincs kiszámítva sem. Tehát tudod, akkor az egész... Jó, én nem vagyok fizikus a Robival ellentétben, tehát én nem tudok ehhez hozzászólni, de... Mondjuk, figyelj, mindennek, ami létezik a világban, a mozgását determinálja az egész világegyetem teljes története. Ott mindennek úgy kellett történni a világban. Erre írja azt a József Attila, hogy akár egy halom hasított fa áll egymáson a világ. Hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. És akkor mi, utána hogy folytatja a verset? Csak ami nincs, annak van bokra. Csak ami lesz, az a virág. Csak ami... Lesz. Lesz. Ami van, van széthull darabokra. Azért a szabadságot beviszi. Ebbe kurvára. Ráadásul egész keleties módon, már keleti filozófiákra. Szerintem nem viszi be, szerintem nem viszi be. Ebben éppen, hogy azt állítja, hogy nincs szabad akarat. Ebben azt állítja. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a igen, világ. Föloldja. Azzal, hogy ami igen, van széthull darabokra. Egyszer majd végigelemezzük az eszméletet, csak az egy egész aput kívánna. Mert szóval, annyira tömény. Szóval én azt hiszem, hogy minden, ami megszületett a világban valaha, annak van tömege, energiája, az határozza meg a fizikai világot, abban mindennek a mozgását. Ami meg az életben valaha létesült, annak itt vannak az utódai. Minden élő, itt élő, annak az utóda. Robi, mi mind. Érted? Minden azokból a génekből, azokból törvényszerűen, a világ körülötte törvényszerűen meghatároz téged. Ez a csodálatos képzőművészeti alkotása az esernek, a mozaik, ahol minden alakzat teljesen kitörti a teret, amit a többi alakzat körülötte neki hagy. Ezért te csak annyi lehetsz, és akkora lehetsz, amekkora te körülötted lévő térből számodra megengedett és determinált, és meghatározott. És ez két dolog határozza meg a génjeid, meg a környezetet hatása, ami ugye a fizikai térben. Akkor az mégse csak a génjeid. Az a fizika, emberi térben, az emberi sors terében, meg a karma. Na jó. Az egyik a dharma, a másik a... Igen, és az téged körülvevő világ hatásaira adott válasz. Viszont, érted, én azt gondolom, hogy ezt a világ hatásaira adott választ, ezt egy genetikai mintázat határozza meg, alkalmazkodó, viszont alkalmazó. Ja. De ez is genetika, ezt se te döntöd el. Akkor mi az, amiről tényleg te döntesz? Ami te azt mondod, hogy én most erre gondolok, vagy így gondolom. De hát valakitől azt az ideát vetted, aztán valaki elvitatta, kétségeket szült benned iránta, aztán újra megerősödtél benne, és ennek az egész folyamnak, amiben a genetikádat belevetették, ennek a következménye ez a pillanat és a te döntésed. Akkor nincs szabad akarat. Ha ragaszkodsz hozzá, ha számodra ez szörnyű, mert ez mint szellemi embernek egy csapás, akkor ragaszkodj a kvantummezőhöz, hiába ezómezó. Mert csak az. Lófaszt. Na, akkor érvelj! Robi, ilyen értelemben, mondok neked valamit. Az ilyen dolgokról azért nehéz beszélni, mert össze-vissza lehet ugrálni a szempontok között. Mondok egy példát, egy tök egyszerű példát. Egy angolszász analitikus filozófus mondta még, hogyha valamit a részeire bontunk, és a részeiről beszélünk, akkor már nem arról a dologról van szó. Tudod? Mert sok gondolkodás számára ez a minta, hogy a részeire bont valamit, fölboncolja, az analízis maga a szó is ezt jelenti, fölboncolja, de akkor már nem arról van szó. Nincs hajó, csak alkatrészei vannak. Nincs szekér, ez egy buddhista hasonlat, a hajó az görög, csak küllő, tengely, kerék, stb. Érted? De ez egy hamis dilemma, mert mégiscsak van szekér, és mégiscsak van hajó. Ha valamit az elemeire bontasz, és úgy próbálod az egészet megmagyarázni, már nem arról beszélsz, hanem másról. Érted, amit mondok? Na, És ez esetben, hogyha szabad akaratról beszélünk, akkor elvihetjük ezt odáig, hogy olyan szinten nincs szabad akarat, hogy egyetlen gondolatod sem az, mert minden máshonnan jön, és az egyik a másikat úgy determinálja, mint a biliárdgolyók. Egyébként ez a Newton-féle világegyetem, biliárdgolyó világegyetemnek is becézik egyes szakemberek, tudod? Mint a biliárdgolyók. Így működik az egész gondolatod, meg minden. Egyébként a korai pszichológia is a gondolkodásnak, és a tudatműködésnek, és a tudattalan működésnek, például Freud, a mechanikáját szerette volna megismerni. És sőt, olyan szintre el lehet ezt vinni, hogy amikor te azt hiszed, bizonyos újabb kutatások, pár évtizedesek, már úgy újabbak, hogy te tudatosan fogod meg ezt a poharat és iszol, hát teljesen átéled, hogy tudatos, ez sem tudatos. Még itt sincs szabad akarat, hanem az történik, egy Daniel M. Wegener nevű kísérleti pszichológus egy egész monográfiát írt erről, hogy belül zajlik egy tudati folyamat, és kívül zajlik egy fizikai folyamat, és a kettő tulajdonképpen szinkronicitásban nem ezt a szót használja, de hogy párhuzamosak, és összetalálkoznak. És az csak egy illúzió, hogy én tudatosan fogom meg a poharat. Ilyen szintre el lehet vinni, de akkor viszont ebből mi következik? Hát kisekelek az ágyból. Nem ülök ide pofázni. Hát mi? Vagy ha ideülök, nem én pofázok, hanem bizonyos folyamatok szövegelnek bennem, és a beszéd beszélteti önmagát, a gondolat gondoltatja önmagát, személy sincs, tudatosság sincs, se akarat nincs, semmi nincs. Ezek, és akkor erre jön egy normálisabb filozófus, és azt mondja, hogy ezek fogalmakkal való operáció. Szempontokkal és fogalmakkal való bűvészkedések csupán. Ennyi. De most már nagyon elvontak lettünk. A biliárdasztal az a világnak a fizikai tere. És annak a törvényszerűségei. Úgy, ahogy van. A golyók, azok különböző személyek. Ugye? A golyónak az anyaga, az összetétele, meg az, ahogy megformálták, az a genetikád. És különbözik minden golyó. Nem csak azért, mert más szám van rajta, hanem azért, mert ezek a golyók, ezek csak a mi nézőpontunkból, ahonnan mi nézzük egyformák, valójában különböznek. Nem lehet egyformára megcsinálni két golyót, még tömeggyártásban sem, olyan módon, hogy az pontosan úgy guruljon. Csak az innen nézve mindegy, onnan nézve, hát ezek a golyók ezekben különböznek meg. Hát ott van a számuk, ami értelmezést ad nekik. Na igen, és a biliárd dákó, amivel lökik őket, az a világba belépő hatás. Az a szocializáció. Az, ahogyan a világról gondolkodnak, ahogyan eszméket szereznek, és ezáltal sorsot írnak. És a játékosok, akik játszanak, mert ketten játszanak egymás ellen egy-egy különböző dákóval, az egyik azok a szüleid, a másik azok, vagy hát az elsődleges gondozód, vagy hát Az apád vagy az anyád. Igen. A másik játékos meg az, akinek a szellemében, hogy akit követve ellenük fellázadsz. Na, itt már elértünk. Apád és anyád ellen fellázadsz, az a másik játékos, aki löki a golyót. És vagy ez nyer, de ők végig játszanak. És akkor vagy ez nyer végül, vagy az nyer. Ez a sors, ez az emberi sors érvénye. Csak tovább vittem ennek a biliárd. Értem. Egyébként tudod, mi a kurva vicces ebbe a beszélgetésbe? Hogy még egy mondatot nem mondtunk magáról a jelenségről, de már az okait boncolgatjuk. Ők harcolnak a lelkedért. Ők, akik játszanak. Akik a kétféle dákóval löknek téged. Értem. Figyelj, térjünk rá erre a hét. Én archetipusnak neveztem. Nem annyira Jung értelemben, csak viccesnek tartottam ezt a szót, meg az apunk szeretjük ezt hallgatni, vagy használni, és ezek igazából szerepek. Ezek mindig jelen vannak. Ezek kisebb körbe is jelen vannak, nagyobb körbe. Mindenhol, ahol az önkény valamilyen formája fölüti a fejét, az önkénynek rengetegféle formája létezik. Tehát ez nem csak a diktatúrákra vonatkozik, csak azok olyan nyilvánvalóvá tesznek bizonyos dolgokat. És ott ez megjelenik, és az egész szisztémának ez lesz a hajtómotorja. Na most én hét elnevezést adtam ennek, hát ezek ilyen vicceskedő francot, inkább így a mi beszédmódunkra rímelő, és a közbeszédre rímelő valamik. Az elsőnek azt a nevet adtam, hogy a csizmaszár mellől csaholó. Ugye hát ez az, amiről Robi annyira szeret sokszor beszélni, meg a Robi-féle publicisztikákban ez gyakran előfordul. Ugye ki ez a csizmaszár mellől csaholó? Az az ember, és mondom, a hét közül ez az első, és talán nem is a legrosszabb, az az ember, aki azzal demonstrál, hogy benne semmiféle autonómia nincs. A mindenfajta autonómia teljes hiányára büszke figura. Ami egy barom érdekes, hogy valakinek a személyisége úgy épül föl, hogy nekem semmilyen autonómiám nincs. Tehát ő az, akinek nincs véleménye, hanem ha mondjuk akkor maradjunk a politikánál, de mondom, ez még csak nem csak a politikában, ez nagyon sok szférában előfordul, de most akkor politizáljunk kicsit más szinten, vagy általánosabban, hogy nincs saját véleménye, hanem a vezércikk az ő véleménye. Ha beszélsz vele, akkor a vezércikket és az adott uralkodó rendszer, ő mindig a fennálló rendszernek az embere. Tehát mindig az, ami fennáll, ami regnál, ami erős, és azt böfögi vissza. Érted? Fontos, hogy nincs meggyőződése. Abszolút. De ő mégis azt hiszi, hogy van. Mert van egy dogmája. A dogmája az, hogy mindig az uralommal kell tartani. Ez viszont dogma. Nem a köpönyekforgatóról beszélek. A köpönyekforgatónak van egy cinizmusa és intelligenciája. Ez az a tömegember típus, aki tényleg elhiszi akár 5 percenként, amit mondanak, meg amit olvas a izébe, sajtóba, vagy amit lát a tévébe, az igaz. Ha 5 perccel később az ellenkezőt mondják, az az igaz, és mindig is az volt az igaz. Kicsit sarkítok, de ez egy típus. Ez csahol. Ő az, aki a dupla gondolt tanítja. Abszolút, így van, tudod. És általában ő az, aki ez a fröcsögő típus, tudod, ez a mindig is magyar, mondjuk egy mai példa, de mit tudom én, osztályellenség régebben, hogy mondja ezeket, magyar gyűlölő. Ha nem értesz egyet, 101%-ban a jelenleg uralkodó akármivel. Érted? Ez az önérzet arra, ami nincs, és a felhorgadása is valaminek, amit ellesett, vagy amit így maga az indulat, az ahhoz tartozó attitűd is lopva van. Az a éppen aktuális uralkodó osztálytól. Így van, és még valami, ez az ember nem anyagias és nem karrierista. Figyelsz? Ő a szolgaságért önmagáért szolga. Ez egy típus. Szolgálni jó. A Petőfinek a kutyák dala, emlékszel? Tehát ő a kutya. Tehát aki csahol a izé mellől, bazd meg a szőnyeg mellől, a csizma mellől, a lábszár mellől. Na most nagyon, nagyon meg kell különböztetni a szolgaságot a szolgálattól. És mi a különbség? Hogy a szolgaság az mindig egy konkrét valakire vonatkozik, míg a szolgálat meg mindig egy elvont valamire vonatkozik. Minél elvontabb az a valami, annál inkább szolgálat, minél megszemélyesíthetőbb az a valaki, annál inkább szolgasság. Mindig ezen múlik, és ezt kell figyelni, hogy ki mi áll, mert az embernek fel kell áldozni a saját magát, de valaminek és nem valakinek. Na most ez az ember viszont, ez az abszolút szolgatípus, akinek nincs saját véleménye, és a véleménye mindig a fennálló rendnek, a főnöknek, a uralkodónak, a hatalomnak a véleménye, a szavai azok a vezércikk szavai, és akkor azt mondja, és teljesen interiorizálja, tehát meg van győződve, hogy neki tényleg ez önmagától a véleménye, de hát átnézel rajta, hát látod, hogy ez az ember nem létező valaki. A személyiség egy ilyen papundekli. De igazából nem az a célja a hatalomnak, bármi nemű hatalomnak, hogy mondani. Mindenkit ilyenné tegyen? Na, mondom, az önkénynek számos formája létezik, tehát itt a hibrid rezsimektől a puha diktatúrán át, a kemény diktatúrán keresztül a totális diktatúrán a rémuralomig, tehát ez egy kurva szép. De nem ezt várja a rendszer? Nem azt várja a rendszer? Valahol igen, Hogy ne te legyél. A hatalomnak van egy olyan működési mechanizmusa, hogy kontrollálni akar, és nyilván a tökéletes kontroll, hogy ilyen embereket hozzon létre, ne. Ezeket gyártsa tömeggel. Az a célja, hogy ne te gondold. A futószalagról ezek jöjjenek le. Ne, ez kétségtelen. Ne te gondold el. Hanem elgondolja a kurzus helyetted, fölötted, benned. Tehát a kurzus gondolkodik benned. Te nem gondolsz, hanem a kurzus gondol, kvázi átadtad nekik a személyiségedet, így van, és így van. A lényedet, meg az identitásodat, sőt az identitásod forrását átadtad. Így van, így van. Két dolgot még itt meg kell jegyezzek. Az egyik, ennek az ember gyártásának, hatalom általi gyártásának a funkciója egy közegnek a létrehozása. Egy olyan közegnek, ami... A hatalom ami a, gravitációs tömege. A hatalom gravitációs tömege, így van. És akkor ezeket lehet használni elhárításra, most nem kémelhárításra gondolok, hanem itt a különböző támadásoknak az elhárítására, érted? Ki lehet szervezni például ezzel a típussal legjobban az erőszakot? Érted? És olyanok... Szolgálnak, és te egy büdös, mit tudom én ki vagy, és akár pofán basznak egy élesebb helyzetbe. Érted? Ez a típus, ez a kutya. Igen. Ez a kutya, igen. Érted? Igen. Hozzátenném, hogy na itt azért vitatkoznék a genetikával, mert én láttam egy-két ilyen embert, hogy vált ilyenné egy nem ilyenből. De tudod, én nem úgy gondolom. Ez egy fejlődési folyamat. Én nem úgy gondolom, hogy akik egy rendszernek a híveivé válnak, azokban alkalmazkodó gén van, de akik meg föllázadnak a rendszer ellen, azokban meg viszont alkalmazó gén van. Szerintem van alkalmazkodó, meg viszont alkalmazó rendszerpárti ember is, nagyon sok, meg alkalmazkodó, viszont alkalmazó ellenzéki is. Ez nem ilyen egyszerűen működik. Tehát, hogy ez itt az a te alapdrive-od, hogy mi te valld be magadnak, hogy mit szeretsz jobban, vagy mit utálsz jobban. Jobban szereted Orbán Viktort, vagy jobban utálod Sorost? Na és akkor, hogyha erre a kérdésre őszintén válaszolni tudsz, akkor el tudod dönteni, hogy neked alkalmazkodó vagy viszont alkalmazkodó. Ja, igen, értem. De és ugyanez ellenzékiben is megvan. Világos, így van. Meg létezik olyan, hogy valaki ezzé trenírozza saját magát. Tehát addig mondja saját magának ezeket a szövegeket, míg a hatalomnak a szövegeit, közhelyeit, frázisait olyan szinten interiorizálja, teszi magáévá, teszi bensővé, hogy szépen ő saját maga gyárt egy ilyen figurát saját magából. A második típus, az nekem régi kedvencem volt, az még a neoliberális időszakból, így a 90-es évek, meg a 2000-es évek elején írtam is erről. Ez a fölényesen kioktató szakértősködő. Tehát ez, aki benfentes, aki így mondja neked a adatokat, statisztikákat, a megdönthetetlen érveket. A Kádár rendszerben már gyerek és kamaszkoromban egy csomó ilyet láttam. Ilyen volt például a anyai nagybátyám, aki hát a rendszernek egy része volt, apám nem nagyon kedvelte emiatt, és ezzel a karrier kommunista volt, szóval ez nem egy igazi bolsevik, de tudod, ez a tudsz jobbat, ha nézd meg, és a rendszer, egyébként ez úgy működik lélektanilag, hogy maga a fennálló rendszer sikeres, hiszen fönnáll, bazd meg. Uh-huh. És a sikernél nincs semmi sikeresebb. Ez a logikája. Igen. A siker önmaga bizonyítéka, és ezen a lélektani talajon áll a fölényesen kioktató, a szakértősködő, és így mondja, hogy hát nézd meg, és tudod, bármire. Aztán, amikor dől az egész, például 1989, mint a szar, minden hülyeségnek, baromságnak és fasságnak bizonyul, az ilyen ember, az aztán átáll a következő rezsimre, és ott is szakértősködik. De abban az időpillanatban nem tudod meglepni, amikor kifordul a köpönyeg. Ja, nem tudod meglepni. Azt mindig otthon csinálja, egyedül. És tudod, már csak azzal szembesülsz, hogy a köpönyeg kifordult, és már valami más magyaráz ugyanezzel az attitűddel, és ugyanezzel a fölénnyel. Magabiztos, halálmagabiztos. Halálosan, igen. Ez a Hont András, aki is átkarolja a válladat, és oda jön, és azt mondja, hogy öreg, te tényleg elhiszed ezt? Tudod? És te szégyelled is magadat, amikor azt érzed, hogy... Andrást ilyen szinten. Nem. Jó, hát akkor elmondom. Meg nem akartam személyesen. Ja, nem. Szóval... Neked nem is kellett. Ja. Szóval, és tudod, átkarolja a válladat, és azt mondja, hogy öregem, te ezt tényleg, na várjál, beavatlak ebbe a dologba. Meg akkor úgy veszi át a szót, hogy ez bonyolultabb. Hát ahelyett, hogy elkezdené mondani a bonyolultabbat, ő utal erre, hogy ez bonyolultabb, és ezáltal rögtön egy olyan beszédhelyzetet teremt, tudod, ahol ő elmagyarázza neked a világot, és elmagyarázza, hogy például Orbán Viktor az konszolidál. Hát mondom, hogy bazd meg, éppen weimarizál, éppen, hogy korbácsolja a törzsi gyűlöletet, és mondja, hogy nem, ő így konszolidál. Ez, tudod, hát ez ennél nincsen. Tudod, elmagyarázza, hogy így kell érteni a dupla gondol, hogy a nem konszolidál mostantól, a konszolidál. És akkor a szabadságminisztériumban meg az elnyomás. És tudod, ez valójában, ez ő megtanít téged arra, hogy milyen az értelmiségnek ez a... Na, ezt akartam mondani. Ez a... Ha az előzőnek... Ez a voluntarizmusa... Aha. Tehát az erővel tartani, az erővel mindig, és mindig legyártani az ideológiát, és folyamatosan tudod ezt így demonstrálni, hogy én vagyok ennek a beavatottja. Én belülről ismerem a dolgot. És egyébként ezeket az embereket soha semmi más nem érdekli. Csak tudod, a hatalom gyűrűjének a sorsa, a környezete... Az egésznek. Robi, azért nem te, nézd, itt milyen kristálytiszta ideáltípusokat, hát archetípusnak neveztem el, beszélünk. Azért vannak ilyen vegyes emberek, tudod, akiben mindegyik van, az ezek aspektusok is. Vannak szituációk, amikor az ember ilyenné alakul, de alapvetően nem ilyen, tehát azért ezek alapvetően szerepek, de találkozunk a közéletben is, meg családban, meg sok helyen ilyenekkel, akik már-már megközelítik az ideáltípust. Tehát én most ilyen ideáltípusokkal beszélek ilyen iskolás módon. Na most ez a kioktató, ugye az előzőnek mi a funkciója? Az, hogy a közeget, a drukker közeget létrehozza. Képezze. Tudod, ő a drukker, a foci drukker, ez a csaholó. Ő az, akiben az oldat feloldódik. Így van. Ő a közeg. Ő az a közeg, és ő a tömegesedést szolgálja, meg egyúttal az erőszak alkalmasint való kiszervezését. Igen. Ez a szakértősdi, ez meg tulajdonképpen a hiányzó értelmiséget pótolja. Az értelmiségi fensőbbségnek, az értelmiségi tekintélynek az illúzióját. A hazugság. Mert ez nem valódi értelmiségi létforma, mert a valódi értelmiség az kritikus és önkritikus. Érted? Van persze olyan értelmiségi, aki eladja magát egy hatalomnak, de értelmiségiként négy szem közt, vagy... bizonyos körökben megmarad őszintének, és akkor én ismerek ilyet, Robi, én ismerek ilyet, aki de ez nagyon cinikusnak kell lenni, lehet, hogy két szemét üzemeltes. Igen, de van ilyen. De látod, ők képtelenek arra, hogy önmagukból kiírtsák az autonómiát. Kell egy szabadság, kell egy tér, ismerek, ahol szabadok ilyeneket, akik abszolút kiszolgálják, és elmondják olyan kritikus véleményeket, és látod, hogy nem csak neked akarnak jó fejek lenni, vagy előtted akarnak jó fejek lenni, nem tényleg. Na most ez a második típus. A harmadik, azt én úgy neveztem el, hogy a beszari túlbuzgó. Na ez egy nagyon érdekes típus. Ez az, amikor még nincs, az önkény csak mondjuk fenyegető árnya van az önkénynek. Nincs igazi diktatúra még, de ez már megcsinálja előre. Ez az a kisfőnök, szerkesztő, munkahelyen a főnököd, önkormányzati lófasz, akár ilyen figurák, akik helyben nem kapnak föntről telefont, nem mondja a vezér, nincs az, hogy a felsőbb elvtársak letelefonálnak, de ő már helyben, már elébe megy. Tudod? Rendszerhűbb a rendszerhűnél. Na ez az, aki tudod, hogy de figyelj, nézd, meg van kötve a kezem nekem, figyelj, nem akarok bajt. Léci, ne menj el oda szerepelni. Hát, kénytelen vagyok téged kirúgni. Azért az intézményt is képviseled, azért gondolj ebbe bele. Tudod, itt azért több emberért vagyok én felelős. Ne lájkold, légy szíves, mert akkor én kénytelen vagyok ezt retorzióval. De nem miattad, én kedvelek, nem maga miatt, hogy az intézmény miatt, hogy mindannyiunk miatt. Na van ez a típus, tudod? Nem hívjuk meg a műfászba azt a gázos, mit szólnak, nem kap a falu pénzt, tudod? Ez az ilyen túlbuzgó beszari, ez megint egy alaptípus. Mi ennek a funkciója? Ha nem az, hogy ő maga csinálja meg a diktatúrát, amikor még nincs is, bazd meg. Érted? Ez már nagyon durva. Még nincs diktatúra, de ezek transmitterek. Érted? Tehát ezeken keresztül gerjed valamiféle hangulat, a beszariság gerjed. Hullámzik, terjed. Érted? Csak a faluban már hát mindenki beszari. Vagy a munkahelyen, vagy a szerkesztőségben. Az iskolaigazgató, a tanfelügyelő, tudod, a helyi kis diktátor, és úgy dönt. De hát ő csak azért, hogy nehogy itt jaj, baj legyen. Tudod, ez a típus. Találkoztál te ilyenekkel? Nem, mert távol vagy, mert magánzó vagy, nincs munkahelyed, sose volt, nem jársz vidékre, sose ízés, el vagy szeparálva a pesti gettóba. Elég sok helyről kirúgtak már engem azért, úgy a tartalmi okokból. De ott te balhéztál is ám. Szerintem csak... Én elszoktam a Robival szemben látod? Ezt a harmadik típust játszani. De Robi, ne bazd meg, hát az aput akkor itt majd tudod? Ne pofázzál már annyit. Nincs is veszély, de mondom neki, hogy paráztassam, és tehát én van bennem egy kicsi. Most ez a balhésztál, ez azt jelenti, hogy nyugati normák szerint, vagy polgári normák szerint, vagy kvázi kapitalizmusban működtél. Nem feudalizmusban, vagy nem államszocializmusban, hanem te úgy meg... Tehát valójában ez jelenti a te balhésztál. Hogy tudod, nem azt mond... Mert ez az ember csak azokra tudhatni, akik... Ez a típus, akiről beszélsz. Azokra tudhatni, akik nem akarnak a kapitalizmusban, nem akarnak a piacon megélni a saját munkájukból, hanem akik szeretnének... tudod, én elnézem neked, te meg akkor nézd el nekem ezt, és akkor mi elnézzük neki azt, és akkor ő ennek fejében elnézi nekünk ezt, és akkor mi segítünk neki abban, és akkor ő kisegít minket ebben, és van ez az egész, tudod, mindenkinek egy kis piszok van a körme alatt. Mindenki azt érzi, hogy az ki, jó lenne, ha nem néznének be a lepedő alá, mert ott lehet, hogy olyasmi van, ami nem kéne, hogy ott legyen. Érted? És így mindenki, így le van kötelezve mindenkinek, nem az van, hogy igen, tényleg, akkor nem tudsz megvédeni a mitől. Akkor nem kell megvédened a mitől, akkor én kilépek. Mert van kint, mert ki tudok lépni, van hova hátra, van hova visszavonulni. Tudod, van hova visszavonulni. Ez mindig ezen múlik, hogy a polgár a bibói értelemben, mára is értelemben, a Thomas Manni értelemben vett polgár, az nem, nem kényszerül arra, hogy ő így gondolkodjon, mert az majd neki úgy megéri, hanem... Nem, ez, de várjál, várj! Nehogy elküldjék a vállalattól, Robi. Mert akkor odakint, tudod, megvesz az Isten hidege, igen. Nem tudok meglenni te odakint. Te most a gazdasági hátterét vázolod ennek az embertípusnak, de ez is jelleg lelkület. De nem, ebbe is benne van ez a tudod, a nem. Túlbúz, a szolgasság. De ehhez a polgárság hiánya kell. Ehhez annak a polgári középosztálynak a hiánya kell, amelyik nem szorul rá a haveri, vagy baráti, vagy elvtársi feudalizmusra. És ez hiányzik Magyarországon, és ezért, tudod, ezért lehet így trenírozni a társadalmat ezzel a hömpölygő félelemmel. Tehát... Már nincsen Andrássy út 60, csak aha. Megidézzük a régi aha. Diktatúrának a szellemét azzal, hogy hát akkor majd lehet, hogy munkát kell keresned. Ja, tudod, ja. Ez lett az Andrássy út 60, és most tudod, de a rémület ugyanaz. Tudod, csak meg van játszva. A jeges összemarkolja, a jeges rémület. Úristen, mi történik, fölemelik a lepedőt, és előkerül a pornó újság. Jaj, volt igen, már ilyen a történelemben, bazd meg. Érted? Jó, de nem szabad. Ne akarjad, nem lenne az jó. Tudod, megúszni egyrészt a traumákat, másrészt ugye, tudod a történelmet, a változást, megbűhötte már a nép a múltat, jövendőt. Igen. Egyébként kiegészíteném valamivel, hogy Márai neve elhangzott. Én nem tudtam, most hallottam egy előadáson, hogy a Gundel palacsinta, nekem egyébként egyik kedvenc, erre kiömlik a izé, gratulálok, fölrúgtad. Na, a Gundel palacsinta neve eredetileg Márai palacsinta volt, és azt a Márai felesége találta ki. Csak kötődik a dolog a Gundel étteremhez, és amikor Márai persona non grata lett, és elüldözték a hazájából, Magyarországról, akkor lett Gundel palacsinta. Cancel culture. A maga nagyon korai formájában. Olyan, hát olyan, nem olyan magyaros mint, forma. De nem olyan, mint a French fries. Nem tudják, mert nem éltek Dick még Cheney, a iraki Dick, háború idején. Most születtek. Dick Cheney és második George Bush elindították igen. A maguk háborúját. A hazugságokra... W. Bush, a fiatal. Akinek, egyébként ő hozott össze minket, Robi. Igen, ő ellenében, de akkor már inkább a Dick Cheney. Azon a tüntetésen találkoztunk aznap másodszor, mert előtte voltam a rádióban, a Robori című könyvben. És úgy jöttem el a rádióból, hogy ezzel a fasszal én az életbe egyizé. Elvileg a könyvemet kellett volna bemutatni, hát sejtitek, hogy ott mi volt valójában. De délután összetalálkoztunk, és akkor bazd meg, milyen jó fej, hát ő is itt van a tüntetésen, szevasz, és akkor onnantól az megjegyeztük egymást, így volt a dolog. Tehát a ifjabb Bush, így van, az Alkesz. Na igen, az, és ők elindították a háborút Irak ellen, meghamisított CIA jelentésekre való hivatkozással, és hát a franciák kimaradtak ebből. Tehát a franciák azt mondták, hogy ők ebben nem vesznek részt. És nem is vettek részt a hadműveletben, nem úgy, mint Nagy-Britannia, Tony Blairrel, aki lihegve... Tory Blair, így nevezték gújnevén Tony Blair. Na és akkor ott a French fries, ami ott a sült burgonyát Amerikában... Várjál, bocs, még a French, ezért, de ha már Tory Blair, ezért, Tony Blair, és ugye Tory Blairnek csúfolták, mert munkáspárti létére ezért, Tory politikát folytatott, és akkor a George Michael csinálta azt a hírhet klipet, amit be is tiltottak akkor, hogy a Bush így csontokat dobál, és akkor a Tony Blair az így szalad, és elkapja a csontot a Bush által dolgozni. Akkor még az amcsik voltak a szarfejek, őket szittuk egyfolytába. Ja, igen. De tudod, az egy másfajta háború volt, mint ez. És egyébként azt az Egyesült Államok vívta, ezt meg Ukrajna vívja, tehát az is más na, volt. Most minden szempontból is más értem, volt. De visszatérve a French krumplira. A French friesra, aminek az Amerikában a sült burgonyát úgy hívják, hogy French fries. És volt egy ilyen kísérletük, hogy nem French friesnak fogják hívni, mert a franciák nem támogatják Bushnak meg Cheneynek a háborúját, hanem átnevezik Freedom friesra. ami olyan, mint a... Szabadság sült krumpli. Ez ilyen kicsit szovjetes. Ez ilyen kicsit szovjetes, érted? Igen. Ez a... ez a szabadság krumpli. Szabad hazudni, jelentéseket hamisítani, ja, ez a szabadság. Ja, és a társadalmat folyamatosan... És nem szabad ebből kimaradni. Háborús pszichózisba tartani. Igen. A nem hatalom megszilárdítás. És akkor nem is francia, akkor nem is francia krumpli. Tudod? Ha a franciák nem támogatják ezt a háborút, akkor az a krumpli nem is francia. Nem. Akkor más. Másfajta krumpli. Mert ez rajtunk múlt, nekünk ez a jó fejségünk volt, hogy a krumpli francia. Jó, hogy a szabadságszobrot is a franciáktól kaptuk, de a krumpli az nehogy francia legyen. Tudod, és minden esetre ez tök ugyanaz, mint a márai palacsinta, meg a gundel palacsinta. Abszolút. Figyelj, egyébként össze lehetne írni egy ilyet, hogy összegyűjtjük a történelembe ezeket az ilyen átnevezéseket, ez a régi cancel culture. Szóval. Na, figyelj, a negyedik típus, ez a revánst vevő loser. Tehát ez az a középszerű és tehetségtelen, aki a rezsim hűségért, érted, hirtelen nagy embernek érzi magát, tehetségnek, tudod, tehát ez a most eljött az én időm, érted? Tehát ez a típus, ez itt az én napom, érted? Most majd én megmutatom, és akkor tudod, ő az a típus, aki aztán a professzort, meg a híres művészt ott legyalázhatja, érted? Kritikákkal, meg izékkel, mocskolódó cikkekkel, tudod? Mert most már ő nagy ember, hát ő jó elvtárs, tudod, és akkor most belerúghat a klasszikus értelmiségibe, az öreg professzorba, a tudósba, a művészbe, ebbe a. Tehát ez tipikus, megint egy ilyen önkényuralmi figura. Érted? Nem a megalkuvóról van szó, tehát nem a Mephisto című filmbe, hogy hívták a csávót? A Höfgen, a Heinrich Höfgenről, nem róla van szó, az egy megalkuva, az más. Itt az a harmadrangú valaki, aki most hirtelen nagy, érted? És akkor kap lehetőséget. De a bizonyítása nem az, hogy ő tényleg elkezd meg nem értett zseniként valami értéket termelni, hanem az ő alkotása az, hogy rugdossa azokat, akikre féltékeny volt korábban. Ott áll a kultúrember. A kamerát látom ott állni, bazd meg. Tudja már absztrahálni, szellemet képernyőjén ott áll a kultúrember. De genetikailag erre alkalmatlan vagyok. Képzeld oda, ott a kultúrember. Igen. A kultúrember 1,85. És akkor oda megy ez a középszerű ember, aki valójában egy 75, és hoz magával egy ilyen kis sámlit, amit a hatalom ácsolt neki. És fogja a sámlit, lerakja, így rááll, így rögtön 20 centivel magasabb az 1,85 magas kultúrembernél, és így leköp rá. Aha. A gravitáció erejével. Igen. Tehát, le, föntről. Igen, igen. És önérzetes és büszke, és azt a diskurzus nem tűri, hogy létezik testmagasság, hanem ez ami most elfoglalunk helyzetet, ez a világhelyzet. Érted? Mert a sámli is jogosan része a világnak. Így teljes a kép. És ő ezzel a sámlival magasabb. Nagyon magasabb. Tehát igen. Mága Zoltán. Igen. Eljött. Igen. Ő most ennek, tudod, amúgy jó, egy 60, de hozott egy elég nagy sámlit. De ő nem köbdös másokat, Robi, egyrészt, másrészt meg tud hegedülni tényleg. Hát most oké, hogy a műfaját nem szereted. Figyelj, ezek a figurák, de ez a típus, ez nem a mága, meg nem a havasi, meg nem a hanem aki kifejezetten a köpködésre használja. Megafon? De most a... Mint művészeti... értem. Megafon. Én ismerek ilyen figurákat, de azokat nem reklámozzuk. Jó. Szóval a gicsgyárosok nem ide tartoznak, ők tehetséges emberek, a gicsnek hogy mondjam, klasszikusai. Már élő klasszikusai, beszéltünk róluk, az egy más kérdés. Egyébként még kiegészíteném, hogy mondom, tehát az ilyenek, akik be vannak szarva és túl akarják élni. Én például, figyelj, nagyon sajnálom a izét, és ezt komolyan mondom, a Zalatnai Cinit. Nem az eszéért szerettük, és beszopatták őt mindenféle izébe, tehát a Zalatnai Cini az egy, hát nagyon rábaszott. És mit tud tenni? Hát ő azért kuncsorog a puszta túlélésért. Tehát ez nem geciségből, nem a szolgaságból, a segnyalásból. Vannak ilyenek, tudod, és akkor mit csinálsz? Hát a magyar klasszikus történelemből örökölt kulturális mintázatok és viselkedési mintázatoknak megfelelően a fennálló hatalomhoz mész. De nem belső izéből tudod, hogy liheg, vagy fröcsög, vagy valami, hanem mert védelmet akarsz, és így akarod túlélni. Tehát én például az ilyen embert, tehát amikor elkezdünk például poénkodni azon, hogy Kon Zsuzsa meg Bródi János, azok rohadt kivételezett kommunisták voltak, bezzeg Csepregi Éva, Erdős Péternek a párja, és mit a Zalatnai Cini, ők keresztény nemzeti ellenállók voltak a Kádár korszakban természetesen. Jó magyar énekesek. Amikor ezen például én szoktam ironizálni, én egyébként nem a Csepregi Éván meg a Zalatnai Cinén, mert ők tényleg túl akarnak élni. Most én értem, hogy nem muszáj minden áron túlélni. Más jelent a Csepregi Éva esetében, meg a Zalatnai Cini. Igen, azért van fokozati különbség. Igen. A Csepregi Éva nincsen olyan tragikus élethelyzetben, mint amilyenben az Alatnai van. Igen, igen. És másrészt az Alatnai igazad meg van. Nem volt az Erdős Péternek a szeretője. Igen, tehát, igen. Valaminek, ha ennek a rendszernek lennének, elvei, aha, a bármilyen szempontból, akkor a Csepregi Évának annak nem lenne szabad csatlakozni a rendszerhez. Aha. Nem lehetne. Aha. És a Csepregi Évának elég annyit mondani, hogy én nem értek a politikához, nem is érdekel, de azt megfigyeltem, hogy a külügyminiszter úr az nagyon elegánsan öltözködik, és hatalmas munkabírása van. És már ezzel csatlakozhat, hiszen csak az Erdős Péternek volt a szeretője, és így lett karrierje. De ezzel szemben Bródi, meg Kon Zsuzsa, hát ők a rendszernek a kegyelkei. Na, tehát amikor ezeket a példákat fölhozom, akkor egyébként nem a művészek ellen, vagy előadók ellen, hanem a rendszernek a kettős mércéje és hitványsága. Tudod? Ez elsősorban a rendszer. Tehát nem a Csepregire fújok én vagy a izé. Na, mindegy. Visszatérve a izére, a témánkra, ennek a negyediknek, ennek a mi a funkciója a rendszerben, a rendszer szempontjából. Mert az elsőnek a közeg létrehozása és az erőszak kiszervezése. A szakértősködőnek a nem létező értelmiség pótlása és az értelmiségi style, hogy mondjam, megadása, vagy fenntartása, vagy jelenléte, vagy oda trükközése az egész szisztémába, ugye, aki a sámlira áll és onnan lefele köpköd, annak mi? Szerintem az revans. Az tudod mi? De az tudod, milyen lelki hangoltság? Mint a Salierinek az Amadeuszban. Aha. A Salierinek az Amadeuszban. De most nem a lélek. Csak a Salieri, csak az a különbség, hogy a Salieri az egy nagyszabású figura, tehát az egy igazi ilyen epikus hős. És ennek egyedül ő érti Mozartot, ez a igen, poén. Igen, igen. A tragédiája, hogy nem tudja aktívan művelni azt a szintet, igen, de érti a zsenit. Beavatott ebbe. Igen, igen, igen. És ő nem, hogy mondjam, ő nem le akarja köpni Mozartot, hanem ő valójában nem is Mozarttal száll szembe, vagy Mozart ellen lázad fel, vagy Mozartot hívja ki, hanem az Istent. Igen. Ő igen, az Isten. És az a terve, hogy az Isten, mert az Istennek az a rendelése, hogy Mozart legyen hatalmas, ő meg feledésbe merüljön. Igen. És meg akarja csalni, vagy át akarja, meg akarja csítelni az isteni tervet, úgyhogy elragadja Mozarttól a dicsőséget, és a Mozartot meg addig gáncsolja, és úgy próbálja... Most ez a Péter Schäffernek a koncepciója, ez nem a történelmi Salieri és Mozart. De attól a Péter Schäffer koncepciója az egy kurva jó koncepció. Csodálatos. Ez emberről mond el valamit, nem a Salieriről vagy a Mozartról. Világos, persze. És valójában ez az ember az egész életében azt érzi, hogy lehet, hogy a megafonosok ilyenek, nem tudom, hogy kik iránt érzik ezeket, de egész életében azt érzi, hogy ő nem... A megafonosok nem biztos, hogy a zsenit érti. Nem kapott valamit, de a tehetséget irigyli, na. Tehát ez a lényeg. Hogy ő nem kapott meg valamit, amiről nem tehet. Persze, hogy nem tehet. Se a szocializációdról nem tehetsz, hogy a szüleid hogy neveltek, meg hogy hozta a szerencsét, hogy mit tanultál tovább, vagy hogyan. Sem a genetikádról nem tehetsz. Tehát valójában vele kibaszott a teremtés, mert ott van az a tehetségesebb ember, aki többre viszi, és mások is látják a tehetségét, aminek a fényében az ő életműve a szart se ér, aminek a fényében ő megszégyenül, és az ilyen emberben van egy, ha nem tudja elfogadni a helyzetét, nem tudja elfogadni, nem tudja az ehhez tartozó ént felnöveszteni magában, akkor az ilyen emberben marad egy ilyen iszonyatos keserűség, és egy bosszúvágy, és egy revansvágy, aminek a Salieri egy nagyon nagyszabású megvalósítója volt. Abszolút. De az, aki meg föláll a sámlira és leköp, az tudod... Más. Azt mondja, az tudod, nem Salieri. Olyan, mint hogy az nem Salieri, és az nem, valóban nem is a Mága Zoltán, de tudod, vannak olyanok, akik... csalással nyernek. És mindenki tudja, hogy csaltak, de ővék a bank. És ez olyan. Én nem tartozhatom közéjük. Érted? Ahhoz csalni kell. Na, de ahhoz is tehetségtelen vagyok, nem csak minden máshoz. Na, visszatérve, bocsánat, a harmadiknak ugye a beszari, ez a kisfőnök, ez a túlbuzgó, aki már megcsinálja helybe a diktatúrát, amikor az még nincs is nagyba, ez az önjáró, annak a rendszer szempontjából a funkciója, hogy tulajdonképpen hozza létre a diktatúrát, és a félelmen keresztül. Az öncenzúrát, tudod? A belső cenzúrát, ez a befogom a pofám. Na most ennek a bizonyos negyediknek a Robi elment egy kicsit a lélektan felé. Egyébként van egy kurva jó részem az Amadeuszba. Hát, jó, több kurva jó rész van, de ami engem a legjobban így megrendített, amikor így mondja, akkor már beteg Mozart az utolsó, azt hiszem a Requiemet, vagy valamit, ha jól emlékszem, nagyon rég láttam, színházban is láttam meg a filmet is, a Requiemet bemutatják, és azt mondja... Nem a Requiemet, azt nem mutatják, ja, bocsánat, az befejezetlen lesz maradt. Befejezetlen maradt. Igen, akkor nem a Requiemet, valami mást, mindegy, tök Don mindegy. Giovannit. Don Giovannit. És Salieri ugye egy udvari zenész nagy jó kapcsolatokkal a politikába. A második József császár meg ugye botfülű és zsugori. Tehát kurva jó, hogy a Mozartot lehet ott kicsinálni. És akkor ugye Salieri mondja, hogy minden kapcsolatomat latba vetve elértem, hogy csak 9-szer mutassák be, és bukott darab legyen. De mindegyiken de ott voltam. Én mind a 9-en ott ültem. Na, hát igen. Ja, ez kurva jó, még így ez külön. Föláll a szűrő igen, hátamon. Igen, mert ő... A füle zseniálitása, mert ő két lény, mert ő értette két, mert a géniuszt kurvára. Mert ő két lény. Egyrészt egy műélvező psziché, másrészt meg egy műalkotóra féltékeny ego. Igen. És mint ego eltünteti, de mint... psziché, meg ki nem hagyna egy alkalmat. Na, összekevertük, vagy összekavartuk itt a, talán a nézők, hallgatók, kedves hallgatóknak is a tudatát. Ez a bizonyos negyedik típus, ez a sámliról köpködő, eljött az én időm, az én nagy napom, most én lehetek valaki, ez nem a Salieri. Ez nem a Salieri, ez tényleg a középszer. Ez tényleg a tehetségtelen, aki attól lesz hirtelen tehetség, hogy a rendszernek a szolgája, de a tehetségét se alkotásra, hanem köpködésre használja. És én azt kérdeztem, mert elvitted a lélektan fele, hogy a rendszer szempontjából a rendszerbeli funkciója micsoda, mert ezeknek van, ugye az előző háromnak is volt funkciója, a közeg létrehozása, a félelem terjesztése, erőszak kiszervezés, stb. Ennek a negyediknek tudod, mi a, szerintem a funkciója? Rendszerben, a rendszer, az önkény uralom szempontjából, hogy senki a leghíresebb művész és tudós se lehessen biztonságban. Tudod? És hogy senki ne... Nincs tekintély, szellemi tekintély. Nincs, és tudod, hogy senki ne állhasson a kurzusok között fölött. Ja. Senki ne állhasson a kurzusok igen, között fölött. Van, tehát ne lehessenek a magyarságnak nagyjai, akik érinthetetlenek. Akiket ne legyen annyi konszenzus se, hogy a Szörényi, a Brody, a Demjén, a Presser, tudod, hogy ezek a Bereményi, a nemzet nagyjai, azok ikonok, és tiszteljük őket, függetlenül attól, hogy melyik kurzus. De Robi, miért ez kell, se lehessen. Miért kell mindig az Orbán rezsimre vonatkoztatni ezeket a dolgokat? Nekem a szocializmusról jutott eszembe minden. Érted? Meg a fasisztákról. Ilyen történelmi példák alapján gondoltam, hogy most egy ilyen érdekességként elmondom ezeket a dolgokat. Jó, bár szerencse, hogy nem egy ilyen világban kell élnünk. Így van. Na, az ötödik, az egy halál egyszerű képlet. A született geci, a létrontó, akinek az élete célja mások örömének megrontása. Hangos erről nagyon sokat ír. Aki lárpurlár geci, azért geci, mert gecinek lenni jó. Tudod, ez a mantra, a jelmondat, hogy itt most aztán vége a jó világnak. Mától kezdve itten kemény dolgok jönnek. Ez a típus, az igazi pribék, az a verőember, tudod, a macák. Ha az első típust nézzük, tudjátok, a csizmaszár mellől csaholót, ha az így magas, ezek szintek ám, hogyha az iskolában magasabb szintre lép, lehet belőle ez? Tudod, ez tényleg nem érdekli, hogy mi az eszme. Hát nem hisz semmibe. Jó, a többi se, de ez nagyon nem. Ő a geciségbe hisz. Abba hisz, hogy mától itt aztán már ilyen-olyan ság lesz. Érted? Vagy izmus lesz. De a lényeg, hogy vége van a jó világnak. Na, ezek is... Itt most vége van. Tudod? Kemény leszek. Elpuhult tudod, más világ jön most már aztán. Ezekből szóval lesznek ez. A nagyon jó testnevelés tanárok. Azaz. Edzők. Azaz. Egyáltalán tanári pályára az ilyen nagyon igen. Alkalmas. Jaj, tudok egy konkrétat. Levent, mond neked valamit az, hogy Levente mozgalom? Levente, az ilyen... militarista mozgalom volt igen. A háború előtt, meg a háború alatt. Aztán az lett a vége, hogy adunk neki egy páncélöklöt, aztán menjen orosz tankra. Az Németországban volt, ezt most a magyar leventékre gondolok, de a leventék többségét azért megmentették normálisabb katonatisztek, de voltak gecik, akik tényleg nyomták volna őket megdögleni a frontra, tehát kamasz gyerekeket. És ezek a levente oktatók volt egy ilyen, ez egy konkrét hogy várjál, hogy várjál, hogy recseny, vagy ahogy is mondta, hogy törjenek a csontok, recsenjen a bélgáz, a gyereket szívlapáttal kelljen felszedni a földről. Tudod, így nevel, teljesen tornatanárokból alakultak az ilyen. Na, ezek. Ennek mi a funkciója a rendszer szempontjából? Nem. Eleve ehhez az attitűdhöz, ahhoz, hogy ilyen állapotban legyél, ehhez a lelki alkatot, mert ez egy lelki alkat, ez egy lelki hangoltság, rettenetesen megszomorítottnak kell lenni. Rettenetes sors kell hozzá. Hát ez magától nem lesz. ehhez az kell, hogy téged már valaki úgy megbasszon az anyád hátán, hogy sose legyen neked jó világ. De most másnak se lesz többé. Tudod, ennek a lelki angolságnak ez az alapja. Te neked már elbaszták a földi létezést, egyszer és mindenkorra, és most megmutatod mindenkinek, hogy milyen rossz. Igen, ő nagyon nagyba csinálta. Ezek piti figurák, akikről most beszélek. Igen. A Levente oktató, meg az ilyen AVH-s, meg a macák, meg a verőlegény, meg a izzés, ez más. Mm. Na. Szóval ez egy... A funkciója a rendszer, mert te most elmondtad a lélektan, az egyéni, az individuál pszichológiai mögöttesét, amit én el is tudok akár fogadni. Bár ezeket én azért emberi lényeknek annyira nem tartom. De mi van, kiölték belőlük? Mi van, hát hogyha igen, a bölcsőben még azok voltak? És a démon ment helyette. Igen, így igen. Van, így van. Tulajdonképpen ezeknek a funkciója tök egyértelmű, a félelem és a társadalmi szorongás. Hogy itt vár téged akkor, bazd meg, ajzé, aki leveri a vesédet. És nem kegyelmez, mert vége már a jó világnak, tudod? Érted? Igen, mert ha jó világ van, akkor ő egy nyomorult. Ne legyen jó De világ. Ha nincs jó világ, ne legyen jó akkor világ. Ő áll a hierarchiában ott, aki már réges-régen nincs jó világ, ő már ehhez annyira alkalmazkodott, hogy egy személyiséget növesztett rá erre, amiben nincs jó világ. Ennek megfelelően a nem jó világban ő otthon van. Ő mindig is ebben a nem jó világban élt, téged most belevetnek. És ebben ő tud úszni, te nem tudsz. Tudod? Ebben a nem jó világban. Ebben ő már ebből ki nem jöhet ebből a vízből, de most már te sem. Igen. És végül olyanná válsz, mint ő. Igen. Vagy megfulladsz. Vagy megdöglesz. Hanvas egyébként van a Patmosz első kötetében egy kurva jó eszéje, ilyen vicces eszé áll bibliográfiával, mit tudom én, ilyen magától kitalált imagináris bibliográfiával, azt mondja, hogy az egyiknek az a címe például, a hivatalról, várjál, mi is a címe, értekezés a... Na mindegy, a hivatalokról van szó, és a hivatalnok típusról. És abba ír erről a létrontóról, akinek az a lényeg, hogy mások örömét elrontsa. És azt mondja, hogy amikor ott várakoznak a hivatal előtt, ilyen szorongó emberek, és akkor a gyerek mondjuk játszik és felnevet, de kijön az irodából, és így rászól, hogy itt csendben kell lenni. De hogy nem is a kötelesség, hanem örömöt érez, hogy ő most aztán. Tudod? Abból lesz ilyen lelkialkatú valaki. Értekezés a közigazgatásról. Na, aki gyerekkorában úgy fenyítettek, hogy nem volt egy olyan szabályrendszer, amihez alkalmazkodhatott. Aha. Tehát van egy szabályrendszer, amihez te alkalmazkodhatsz gyerekként, és ahhoz, ha nem alkalmazkodsz hozzá, vagy abból te kilépsz, vagy föllázadsz ellene, akkor megvernek, mint a lovat, ahhoz lehet alkalmazkodni, és a sorsod feletti kontrollt meg tudod őrizni. De amikor rendszeresen vernek, mert nem kell hozzátenned semmit, hogy megverjenek, vagy alkalomszerűen vernek, függetlenül attól, hogy mi van veled, vagy hogy mit tettél, vagy hogyha olyan teljesítményt várnak el tőled, amit nem tudsz teljesíteni, és így nem tudod elkerülni a verést, és így vagy huzamosabban kitéve olyan verésnek, amit nem tudsz elkerülni, mert se így, se úgy, na abból válik ilyen. Abból válik ilyen lény. Aha, lény. Igen. Lény. És mondom, funkciója a társadalmi, de ez bármilyen a társadalmi szorongás. De ez bármilyen bántalmazás lehet ez, nem csak fizikai verés. Abszolút. Hanem ez lehet megszégyenítés is, és abból is kialakul. Abból egyáltalán, ha elhitetik veled, hogy nem vagy értékes és nem vagy szerethető, az pont annyira jó lesz erre, mintha megvernének. Igen. De nem a mester csinálja azért, hogy kihozza belőled a maximumot, hogy az örök vitánkhoz visszatérjük. Nem a zen botütés. Na jó, de mit jelent a maximum? Figurálka. A maximum az a spirituális maximum, amire az embert utés... Meg, hogy ki tudja a koporsóból szállni, ha élve eltemetnek, bazd meg például azt, mint a Kill Billbe, te hoztad a példát, vagy te vagy mondtad el. De akkor viszont a 100 métert leúszni, vagy lefutni a leggyorsabban, az is ilyesmi. Ő csak ki akarja hozni belőled a legtöbbet, érted? Jó, és van az a szíj, meg van az a bot, tudod, ami ebben azért, segít. Bocs, azért a mester... Nagyon... Mesternek hivatják ám magukat, tudod? Várjál, figyelj, az igazi mester, én értem a iróniát meg minden, az igazi mester az kurvára kiválasztja a tanítványt. Oda nem lehet csak úgy menni, tudod? Nem arról van szó, hogy rád van bízva 10 levente, és kihozott belőlük a maximumot, és megdöglik 90. Okay. Érted? Az nem mester. A mesterhez, tudod, nagyon be kell jelentkezni, és ott szelekció van, de nem úgy, hogy megöli őket, bazd meg. Nem úgy, mint a koncentrációs tábornál. Nem olyan szelekció, érted? Hanem ízétet kiválassza, és minél tovább marad valaki, annál erősebb ez a képzés, ez a szivatás, érted? Na akkor, mert értjük, hogy És végül csak egy tanítványa marad esetleg, vagy kettő. Ja. Értjük, hogy a Kassai Lajos az úgy válogat, hogy ő a kaszrendszerbe sorolja azt a valakit, aki nevezzük Varnának. Igen, és de mindegy, az a kaszrendszer. Varna rendszer. Igen, abban a rendszerben elfoglal egy helyet, és hogyha ő a harcos helyet foglalja el, akkor fölveszi. Így van. Na, de szerinted, amikor a Kis László, vagy a Szécsi Tamás... Ja, ők a edzők. Igen, ők a mesteredzők, így hívják őket. Na, amikor a mesteredzők kiválasztják azt az úszót, szerinted ők is egy ilyen arhetípusba sorolják? Nyilván nem. Vagy inkább csak azt nézik, vagy inkább azt milyen nézik, ember alapanyag és érmet szereztetnek Milyenek a fizikai adottságai. Milyenek a fizikai adottságai. És akkor az összes többit, ami az ő, tudod, helye ebben a Varnában, tudod, azt össze kell törni. Aha. Az törmelék, és abból igen. A törmelék, ahhoz a törmelékhez kell adni cementet, meg vizet, és abból kell újra kiönteni a bajnokot. Fölépítjük, ja, világos. Hát ezt megbeszéltük. Na, de visszatérve emberünkre, ugye, hát ez egyetemű. A 6. megyünk lejjebb a bugyrok felé, az ugyanez, csak névtelenül. Ő a névtelen kötelességtudó. A feljelentő, a névtelen levél szerzője, a bejelentő, tudod, aki, ezeknek mind van mantrájuk. Az előzőnek itt a jó világnak, de az legalább a pofáját adja hozzá, bazd meg, és ne adj Isten, bukik a rezsim, a lámpavason is végezheti, vagy agyonverik. Van kockázat. Itt a névtelennél nincs kockázat, tudod, de állampolgári kötelességemnek tartom. Tudod, ez a kötelességemnek tartom, túlbuzog benne a kötelesség, hogy téged feljelent, és elvisznek a gecibe. Na, itt is lehet, hogy mi lehet az egyéni, hát mi lehetett baznak, hogy megszerezze a lakásodat például. De állampolgári kötelesség, ez itt egy kult szó, Robi, mantra. Kötelességemnek érzem, hogy picibe kezdi, Facebookon letiltat, mert kötelessége, hogy ez a gyűlöletbeszéd ne jelenhessen ott meg. Vágod? Na, ezek most is hemzsegnek, csak ugye, és akkor ahol lehetőségük van. Keszei Károly művészi fényképész, az melyik ezek közül? Egyik sem, mert ő egy őszinte hívő. Na igen. De nem tudják, mi az. Az 5. Pecsét című film, ami legnagyobb kultuszfilmünk, amire mindig hivatkozunk, abban van egy nyomorék, ilyen hadisérült fényképész, aki magát művészi fényképésznek nevezi, a Dégi István nevű kurva jó színész játsza, ilyen testileg, lelkileg nyomorult figura, akinek nem hiszik el a kocsmába, hogy ő gyugyu lenne a megalázott rabszolga, aki mindent eltűr, mert nem árt, és följelenti a nyilasoknál őket. De várjál, ha igaz hitű, de hazafele van egy monológia, tudod, igen. Ott jön az jön a filmcím, az 5. Pecsét, a mártírok, a János jelenéseinek könyvében. De ha ő igaz hitű, akkor az órásmester... Azt mondja neki, hogy hazudik. Az téved akkor, amikor lehazugozza. Nem. de nem téved. Mond, mert magának hazudik. Na, erről van szó. Akkor nézzünk be Keszei Károly művészi fényképész élethazugsága mögé. Mert amit magyarázz hazafelé magának, az egy élethazugság. De mi van mögötte? Mi a mögöttes igazság? És akkor ebben a mögöttes igazságban ő egy sámlira fölálló középszerű kis ember, vagy inkább aki kötelességének érzi azt, amit az állam, a rend, és miközben azt magyarázza, hogy hát emberiség, hogy vesztetted el a nagyságot? Nem hiszik el, nem merik elhinni, a nyomorult emberiség nem bírja elhinni, hogy valaki Tomóceusz Katatiki helyett gyugyú nem lenne. Nem köpködő, ő tényleg hisz a kibaszott magasztos elveibe. Azt sajnos nem fejti ki se a könyv, se a film, hogy hogyan jelent föl. Én most újraolvastam a könyvet, és a könyvben a Keszei Károly művészi fényképésznek az őrlődés, a vívódása sokkal nagyobb, jobban az ki van világos, fejtve, jobban ki van fejtve, és ott abból az derül ki, hogy az ilyen ember, például leírja Sánta Ferenc, az csodálatos, hogy a Keszei Károlynak hiányzik a lába. A könyvben. A filmben csak Sánta. De a könyvben hiányzik a lába. És hogy szokott viszketni a lába, meg fájni a lába, méghozzá pontosan érzi a fantomfájdalom. Hát igen, az a lábúja, ami már nincs. És hogy egy orvos elmagyarázta egyszer neki, hogy annak mi az oka. Nem magyarázta el. Hanem az orvos mondta, hogy hát... természetesen, vagy mi sem egyértelműbb, mint hogy fáj. És a Keszei Károly erre nem kérdezett rá, hogy mert mi az az egyértelmű, mert szégyelte elismerni, hogy az ő számára nem egyértelmű, és egy orvos el kell, hogy magyarázza neki a fantomfájást, és úgy bólogatott, mintha hát persze, és egy igaz meggyőződés vett rajta erőt, amikor az orvos azt mondta, hogy de hát ez egyértelmű, miközben maga az orvos sem mondta el, hogy mi az egyértelmű, de ő nem hagyta az orvosnak elmondani, mert nem bírta volna el azt, ja, hogy ő valamit nem tud, ami egy orvosnak egyértelmű. És hát persze, kapott a fejéhez, hát ez egyértelmű. És ismerte el, hogy hát most már ő is érti, és soha nem tudta meg, hogy mi, de mindig úgy gondolt rá, hogy hát ez egyértelmű, hogy miért. Hát ez természetes, hogy ez így van, de hogy miért, azt nem értette meg. És hogy valójában ez van a Tomóceusz Katatikihez képest a gyugyú választásában is, meg ez van ahhoz képest is, hogy jaj, hát köszönöm szépen, hogy itt befogadtak, köszönöm, hogy adtak egy jó forralt bort, hogy ezt megiszom magukkal, hát mégiscsak emberek vagyunk, és a feljelentés, hogy vigyenek titeket, aztán lőjenek agyon. Igen, hogyan, mert igazából én a Keszei Károlyt nem tudom besorolni az önkény uralmat működtető tömegember hét típusába. A Keszei Károly az egy, tudod, ő mindent, amit elgondol, hazugság. Minden, amit elgondol, igen, hazugság. Igen. Az is hazugság. Élethazugság. Élethazugság, hogy ő művészi fényképész. Ugyan mit jelent ez? Ja. Meg ugyan mit jelent ez? Meg a helyzet az, hogy te művészi fényképész, vagy művészet az, amit csinálsz, azt mondja már más. Ne te mondd. Ja. Mert lehet, hogy akkor tudod, esetleg azt fogod mondani, hogy gyugyú lennél, pedig hát Tomóceusz Katatiki. Kurvára. Lennél te is. Igen. És mondja utána a Gyurica, hogyha ha Kovács úr mondta volna, hogy ő gyugyú lenne, neki el is hittem volna. Annak a jótét léleknek el is hinném. De ő nem mondta. Ja. Nem merte. Ja. Ő örlődött egész éjjel álmatlanul, hogy mit választana. Igen. A Keszei Károly művészi fényképész meg rámondta, hogy gyugyú. Látta itt valaki az ötödik pecsétet? Ja, már annyit reklámoztuk, hát az egy alap. Azt a mindenkinek látnia kéne. Legjobb. Puzsér még annak idején mondja a tévébe, hogy aki ezt a filmet valaha is látta, annak számára nem lehet kétséges, hogy 100 év múlva is ez lesz a legjobb magyar film, de ezzel egyúttal le is szóltad a magyar filmet, szóval na... De igen, ehhez képest. Igen, itt túlnőtt. Mindegy, pedig egyébként vannak kurva jó magyar filmek. Na, visszatérve egyébként a szisztémánkra, A névtelen feljelentőnek mi a funkciója az önkény uralom szempontjából? A lélektanát megbeszéltük. Elsőre a naív, felszínesen szemlélő ember azt hinné, Robi, hogy hát az információ begyűjtés, hogy a hatalom figyeli. De a hatalomnak nincs szüksége, bazd meg, sokszor ezekre az információkra, mert a hatalom ennél tisztábban, bazd meg, begyűjtötte már azokat az információkat, és már többet tud, mint te saját magadról. Az ilyen névtelen feljelentőknek rájöttem, mi az igazi funkciója, az általános társadalmi bizalmatlanságnak a erősödése. Bárki besúghat téged, és bárki megfigyelhet, a legjobb barátod is, barátom. Valami haszna kell, hogy legyen belőle. Mert mindegyiknek, az itt eddig... A bizalmatlanságnak kurvára van haszna. Nem. Annak a névtelen feljelentőnek. Személyesen valami haszna kell, hogy legyen belőle, hogy az összes eddiginek volt valami haszna abból, ahogyan működik. Aha. Mindegyiknek volt valami a saját... Legyenek bizonytalanságba, féljen, bűnös és ártatlan egyaránt, ezt kimondja. Hát ezt a civil ruhás mondja. Az ötödik pecsétben. Igen, az ötödik pecsétben. De ő itt arról van szó, hogy ő hatalmat vesz kölcsön az uralomtól. Berendez egy kis de névtelenül, fülként. De névtelenül. Nincs meg neki a dicsőség. De a hatalom tudod, a szadista az a pofáját adja, és én most itt... De nem a dicsőségért csinálja. Hát persze. Őróla nem kell tudni. Ő a hatalomért, önmagáért csinálja, azért az érzésért, hogy most megtehetem, hogy följelentem őt, de megtehetem, hogy nem jelentem föl őt. És most akkor megvacsorázom, és utána eldöntöm, hogy föl lesz-e jelentve, vagy sem. És ez az érzés, ez mámoros. Ez mámoros. Itt egy kicsit Acél Györgynek érezheti magát. Vagy egy kicsit Kádár Jánosnak érezheti magát. Cenzornak. Igen, vagy igen. Tehát egy kicsit Péter Gábornak. És a láthatatlanság ad neki még ráadásul valamiféle hatalom illúziót. Nem? A névtelenség. És, igen, és az, hogy őt nem jelentheti fel senki, nem viszont feljelentheti ezért senki, mert senki nem tudja, hogy ő az. Jaja. Abszolút. Igen. Na, hát ez a leggyávább és legaljasabb. Van még a hetedik. Te magad légy. Igen, van még a hetedik. Én ezt úgy neveztem el, hogy az áldozatokon gúnyolódó valóságtagadó. Na, ez az a típus, amikor már mossák a vért a folyosón, de ő még mindig azt mondja, hogy ezek csak siránkoznak. Hát jobban élnek, mint valaha. Annak idején második világháborús szélsőjobboldali sajtót elég jól ismerem, és már sárga csillag volt a zsidókon, már a vidéki zsidóságot deportálták, már csak itt voltak a fővárosba, és ez az, ami a nyilas filmhíradókban és a szélsőjobboldali újságok karikatúrájában megjelent, hogy hát ezek vastag tudod, bankókat cserélnek, jobban élnek, mint valaha. A sárga csillag az hát érted, még a kiváltságukkal is Bazd meg a legszarabbat is, egyrészt tagadják, hogy azok a szenvedés, másrészt a legszarabb dolgot is úgy állítják be, hogy jobban élnek, mint valaha. Na most picibe, ez a típus megvan-e most? Hát ezek csak ajvékolnak, sivítoznak a bérrettegők, lehet, hogy kirúgták ma a csávót, már emigrál nyugatra, vagy faszom hova megy, de hát ez hát ugyan már, hát itt jobban él, mint valaha, tudod. Ez, aki föláll a hullahegyre és lehugyozza a hullákat, most a szónak a metaforikus értelmében, na szerintem ez a hetedik, ez a legalja. Erről egy picit beszéljünk még, Robi, ismered-e ezt a típust? Kurvára, mert én ezt a ezt a fajta attitűdöt kicsibe, pitibe, szolidabb, szelidebb formába, de még a mai sajtóban is fölfedezem. Szerintem a feljelentő sokkal rosszabb. Tehát ez egy kiszerű valaki, akiben nem terjeng annyira a rossz indulat, hogy ő ártson. Valóban. Ő beéri azzal, hogy mámort szerez magának, nem. Meg a hozzá hasonlóknak, nem. Abban... Rosszul dekódolod a jelenséget, barátom. Ez ugyanis a rendszernek a tolnoka, a fizetett tolnoka, és ez egy propagandista típus. Ez az, hogy ő miért lett olyan, egyénként, és milyennek az individuál pszichológiai mögöttese, a background, az egy más kérdés. De ő rendszerpropagandista, és a funkciója vajon micsoda? Egyrészt eltitkolni a dolgokat, tudod? Másrészt tudod mi? Kiirtani minden nemű együttérzést. Minden nemű együttérzést. Szerintem aljább, mint a névtelen feljelentő. Kártékonyabb. A névtelen feljelentőt például társadalmi közmegvetés tudja olykor. Nem tudja, hiszen névtelen. De mint fi, bazd meg. Dugó van a városba, az azt jelenti, tudod, hogy nem egy kurva nagy parafadugó áll a főtéren, hanem autók össze vannak tömörül, és nem tudsz hova menni. A névtelen feljelentő az... A házmester, tudod, a névtelen feljelentő, azért megvetették ezt. A névtelen feljelentő az aljas. Persze. A propagandista, aki az áldozatokon gúnyolódik, bazd meg cinizmussal, noha tudja, hogy mi a valóság, és ki akarja írtani az együttérzést, az mi? Nekem az a legalja. Na, de egyébként szavazhatunk. Ki szavaz arra, hogy a legalja az a névtelen feljelentő? Ki szavaz arra, hogy a legalja az az áldozatokon gúnyolódó? Hát te nyerted meg, talán kétharmad is megvan. Vezetheted ezt a kort. Igen, köszönöm. Na ehhez van még hozzászólni valód, Robi, mert igazából ez lenne az önkényuralmi söpredék hét archetípusa, és ismétlem két záró gondolatot ehhez. Az egyik, ismételni szeretném, hogy egyrészt ez gyakran nem vegy tiszta, azon kívül nem a rendszer legfelsőbb szintjén lévő működtetőkről van szó, hanem a középszinten álló motorról, és nem is a megalkuvó, gyáva kisemberről, aki eltűri és befogja a pofáját, hogy ne érje őt baj. Az egész más. Meg nem a turbó magyarról, aki őszintén, hiszi és vallja, és már akkor is hitte, amikor ez még nem került így hatalomra. Így van. Ez a héttípus mindig az adott fennálló, mindig a jelenlevő hatalomnak az embere. Az más kérdés, hogy ide el lehet zülleni akár a turbó magyarnak, aki őszintén is, akár a beszari kis embernek, aki csak, mit tudom én... Ide el érdemes zülleni. Eljut ide, ilyen elképzelhető, de ez nem róluk szól, és mondom, nem is a rendszer legfelsőbb szintjéről, mert az már egész más. Szféra, ez az a bizonyos, mondom, az a hajtómotorja. És az a véleményem, hogy egy politikai berendezkedést az határoz meg, az minősít, és egy társadalmat is az minősít, hogy mekkora ezeknek a figuráknak az aránya, vagy ezeknek a szerepeknek az aránya, és mekkora az ereje, tudod, egy társadalomban. Minél kisebb, minél kevesebb, annál jobb az a társadalom, annál jobb az a politikai berendezkedés. Ezzel én egyébként ezt a témát befejeztem, és szerintem átevezhetünk máshova. Az volt a tervünk, hogy én ismertetni fogom Bayer Zsoltnak a Hogyan nyertem meg az osztályharcot című elbeszélését. Na most ez így vicces, ugye apák és fiúk, most a Ungvári... Most ez nem érdemes rátérni. Ez most nem ilyen. Nem érdemes rátérni még a szép irodalomra addig, ameddig nem ejtettünk szót erről a Bayer Zsolt ügyéről, és amiről mi azért nagyon sok eszmét cseréltünk az elmúlt héten, pro és kontra, és esetleg avassuk be a jelenlévőket, hogy melyek voltak az álláspontok. Jaj, de szemérmes lettél. Te engem fölhívtál telefonon, hogy te most igazán megsajnáltad a Bayer Zsoltot. Volt egy ilyen mondat, még mielőtt lejáratnál engem teljesen, volt egy olyan mondat, kurva érdekes, azzal kezdtem, az első mondatom az volt, sose hittem volna, hogy Tóta V. Árpád, aki aztán tőlem legalább annyira távol áll, mint Bayer Zsolt, sőt, Bayer bizonyos dolgokban még közelebb áll, legalábbis mondjuk például ízlésvilágban. a magyar filmek, mert nem viccelek, stb. És a Tóth Avé első mondata az volt, magam döbbentem meg, hogy Ungvári részéről ez nem volt elegáns. És ez volt az én első mondatom, nem tudtam ezt a Tóth Avé dolgot, a bükkbe voltam, amit a Robinak mondtam, szerintem nem volt elegáns. És mi akkor onnan jött a... Mi már a Tóth Avé Árpád véleményének a megjelenése előtt beszéltünk erről. Ezt már mondom, csak megdöbbentem, erről. Hogy a Tóth Avé az én mondatomat használja, amiközben tőle nem vártam volna ezt el kurvára. Na, akkor értsük ezt Nem az én mondatomat, csak ugyanazt a kifejezést használom. Értsük ezt a Bayer Zsolt jelenséget. Nyilván lehallgatnak. A Bayer Zsoltnak semmilyen erkölcsi elszámolásra nincs semmiféle kötelezettsége a saját nagyapjával. Már csak Bayer Zsoltnak kéne ezt elfogadni, meg elismerni, mert ha Dobrev Klárával kapcsolatban, vagy a Donát Annával kapcsolatban, vagy a Bauer Tamással kapcsolatban ér az, hogy ki volt a nagyapja, meg ki volt az apja, és hogy a Körmös Bauer, és hogy az AVH, és a, tudod, az apák és fiúk, tehát a nem tudod, csak a Bayer, ezt a jobb oldal, ezt a műfajt, tehát mindig űzte. Ja, csak a Bayer Zsolt, a formátum tulajdonos. Az apák és fiúk, az már rég eltűnt az MDF-es képviselő, aki írt a 90-ben. Na, szóval nem is tudom, hogy Grezsa István, vagy hogy a faszba hívta. Szó nincsen arról, hogy a Bayer Zsoltnak erkölcsi felelőssége lenne a nagyapjáért. Senki nem gondolja így. Már csak, és most ez talán egy jó alkalom arra, hogy a Bayer Zsolt is egy ilyen mini konszenzus kialakuljon ebben, legalább ebben, hogy nem ér fölemlegetni az apádat meg a nagyapádat, és levezetni belőle téged. De tudod, nem is erről van szó, csak meg van hamisítva a diskurzus. Amikor a Bayer Zsolt sajnáltatja magát, akkor úgy csinál, mintha őt felelősségre vonnák a nagyapjáért, meg mintha őt meghatározná a nagyapja, vagy determinálná a nagyapja. És hogy nem csoda, hogy hiszen nyilas unoka, hiszen szolgálati személy unoka. De nem. Benne volt az Ungvári szövegbe, hogyha megértsük Bayer Zsolt működését, miért olyan, amilyen, miért ebbe a stílusba beszél, akkor meg kéne értsük, hogy honnan jött, és a lumpen proletárok meg a nyilasok, azok így beszéltek, másokat minősítettek, és nem pedig a... Ezt az Ungvári elmondja, bazd meg. Igen, de ez egy kulturális mém, és ez kulturálisan adódik át, nem a nagyapáról az unokára, nem így történik. De ezt az Ungvári nem ez a jobboldali kulturális most. Hagyaték. De ebben a vonatkozásban egyébként szerintem nincs is igaza az Ungvárinak. Ebben a vonatkozásban nincs is igaza. Persze. De nem is ez a fontos. Nem is ez a fontos. Nekem az a fontos, hogy a jobb oldal folyamatosan ezt csinálta, bazd meg, és aztán egyszer csak az ellenoldalon jött valaki, aki megint ezt csinálja. De nem az a probléma a Bayer Zsolttal, hogy nyilas unoka, hanem hogy azt hazudta, hogy a nagyapja, aki nyilas körletorvos volt, és hüvei motozást tanított be, az zsidókat mentett. Hogy a nyilas nagyapja Raoul Wallenberg volt. Ez, és ha egy történész nem jár utána, mint az Ungvári, lehet áltörténésznek nevezni az Ungvárit, de hát mégiscsak ő ment el a levéltárba, és kutatta ki, hogy ki volt a nagyapja, akkor soha nem derül ki, hogy hát épp ellenkezőleg. És nem volt elég a Bayer Zsoltnak annyi, hogy nem beszél a nagyapjáról? Mondjuk. Szerintem... Hamisított egy zsidómentő sztorit hozzá, és azt állította, hogy kikérte a levéltárból az erre vonatkozó iratokat. És kiderült, hogy nem kérte ki, és elismerte, hogy tudatosan hazudott arról, hogy kikérte. Ez itt a probléma. Persze. Nem az, hogy nyilas volt a nagyapja, hanem hogy nem volt elég azt mondani, hogy volt egy nagyapám, orvos volt. Ez lehetett volna így is, de nem. Hanem, tudod, a nyilasból zsidó mentőt kellett hamisítani. Tudod? És erre hencegni. És most, hogy kiderül a dolog, most meg Bayer Zsolt az áldozat, akivel szemben nem volt elegáns a történész. Szerintem nem volt igaza a történésznek. De hát akárhogy is, a történésznek az is a dolga, hogy levonjon következtetéseket. Szerintem nem helyesek a következtetései. De a tények itt a fontosak. Nem az, hogy az Ungvári Krisztián mit gondol erről. Azóta Bayer írt még egy izét publicisztikát, egyébként az is vicces. Tehát először miután kijelentette, hogy állás, erről többet egy szót és nem ejt. Ír egy újabb, egyébként valószínű fölhetszelték a haverok. Ugye elvtársak, tehát mindegy, írt egy publicisztikát, amiben ő azt közli a két levelet, tehát mégiscsak meglebegteti, hogy hát ő úgy tudta, mert van erről két levél. Na, de akkor miért mondta azt korábban, hogy hazudott erről? Jó. Tehát világos. Elismeri, hogy hazudott, és világos. Most bizonygatja, hogy igazat mondott? Várj, hát akkor Bayer... hazudott, amikor azt mondta, hogy Robi, hazudott. Robi, mondok valamit. A Bayer származásáról, meg felmenőiről kapcsolatos, országos diskurzus bazd meg. Én undorodom egyébként az ilyenektől. Senki nem kérdezte. Vár. De senki nem kérdezte a Bayer Zsoltot, ki volt a nagyapád, Bayer Zsolt. Akartam mondani, mert azt se tudod, miről akarok beszélni, nem az Ungváriról. A Kuruc Info folyamatosan zsidózta a Bayert, hogy az anyja révén zsidó bazd meg. Van itt minden, bazd meg, mint a búcsúban. Kapott egy ilyen támadást a Bayer Zsolt, amikor a Jobbik 16%-on állt, és a Fidesztől álló szélső jobb, a szélső jobbtól még álló szélső jobb, valóban bazd meg itt menetelt az utcákon. Én a Kuruc Info rendszeres olvasója voltam, és ott a Bayerről az meg szinte egy akta van, folyamatosan basztatták, hogy Zsóti, és hogy az arcvonásait nézzük meg, és mindig csak a sváb nagyapjával dicsekszik, a Bayerággal, nem említ semmit az anyjáról, zsidó, és biztos vagyok benne, bazd meg, hogy ez is egy tényező, Robi. Na hát, Bayer Zsolt, tulajdonképpen... Most elmondtam neked egy tényező. Tényező? Figyelsz? Igen, végig. Na, tehát a Bayer Zsolt, hát tulajdonképpen ő egy ilyen bizonyos értelemben túlélő. Hát túlélte ezt a Kuruc Info támadást az ő zsidóságára vonatkozóan. Tehát azóta, tudod, mégiscsak akárhogy is a Söpredék élére állt ezekkel az arcvonásokkal, és nincs probléma. Tehát a Söpredék elfogadta az arcvonásait. Szerintem pedig, hát megírta a Kuruc Info. Szerintem ő az anyai ággal meg ezzel a cuccal azért jött elő, bazd meg, hogy válaszoljon a még szélsőbb jobbnak. Tehát azt válaszolta, hogy a nagyapám nem vagyok zsidókat zsidó. Mentett. Így érvelt a saját zsidóságával szemben. A magyar középosztálybeli orvos, aki nem zsidó. De mi? Havas Henrik a kurva nagy keresztel. De nem zsidó. Nem zsidó. Mert a Havas Henrik zsidó. Kicsoda mi? A kurva nagy keresztel. Most a nem zsidó, nem miért zsidó. Teszik ki a miért kell? Azért, mert ott annál az asztalnál mindenki zsidó. Én volt. Miért jegyeztem? Azért, mert rakta ki a keresztet. Mert a heti hetesben meg mindenki, az egész mindenki zsidó volt, és ő ezzel szerette volna jelezni, hogy ő nem zsidó, és lehet ezekkel úgy egyetérteni, meg egy tövet fújni, hogy keresztény vagy, hiszen itt a megfeszített Krisztus maga is zsidó. Így már értjük. De nem így értette, vélhetőleg. Robi, én miért? Bizonyára nem így értette. Én miért? Bizonyára nem én így. Miért? Azért rakta ki az ekkora keresztet. De. Bizonyára nem így értette. Hanem azt a krisztusi önfeláldozásra szeretett biztos, volna felhívni abszolút. Ezzel. Abszolút. Na ez már a régi apu fele haladunk. Figyelj, a klasszikus, a régi szép idők fele. Robi, én miért beszéltem egy időben állandóan itt a Matyó őseimről, meg a Móvé titkár déd nagyapámról, meg a csendőrtisztnevelőimről? Szerintem. Tehát, hogy tisztázd magad. Na, de tudod, valahogy nem meséltél olyan nyilas nagypapáról, aki zsidókat mentett, de nem. Mert de igen, de nem. Nem volt. Ő belőtte őket a Dunába, tudod? Tehát nem, egyébként nyilas nem volt. Ez túlzás! Várjál! Nem, nyilas nem volt a családban, sőt, egyébként Illus néni, a csendőrtisztes izé, az utolsó szemét Söpredéknek tartotta, és itt jön a hamis történelmi tudat, mindent ők csináltak meg a németek, tudod, ez a hárítás, kurvára ez már. De az, figyelj, de az oké, hogy tisztázni akarja magát, de ehhez nem kell a nyilas nagyfaterból zsidóment. Persze, világos. Ezt nem magyaráztuk világos. Ezt nem magyaráztuk arról is beszéltünk, Robi, hogy engem például megrendített ez az egész, és kitettem egy posztot, amilyet sose szoktam. A családomról, magánéletemről sose szoktam. Amikor még a lányom pici volt, fél évente egyszer ilyen manipulatív lájkvadász, de még ironizáltam, hogy lájkvadászat, és aranyos volt a kis Flóra, mióta megnőtt a lányom, róla se. Semmi. Család, magánélet, semmi. Soha, bazd meg. Most kitettem egy ilyet, bazd meg. Ott vagyok a csendőrtiszt izébe, bazd meg az öreg asszony, a kis pici fam. Igen. Mellette meg még a esküvői képük a csendőrtisztikjelúhába, Józsi bácsi. De te a szeretett személyekkel fotóztad le magad és raktad ki. Igen. Nem a csendőrséggel, meg a darutollal, vagy kakastollal. Nem, tehát azért igen. Na, most a Bayer Zsolt állítása szerint tudatosan hazudott arról, hogy kikérte az iratokat a saját nagyapjáról. Csak ebben hazudott? Tényleg? Ez az egyetlen, amiben hazudott? Tényleg csak ebben az egyben hazudott? Ja. Tehát ez a baj. Most ezek után, ez a probléma. Ez a probléma. És tudod, az, hogy nem magyarázza meg, hogy miért hazudott, hanem azt magyarázza, hogy azért hazudott, hogy megóvja a pletykáktól, meg a támadásoktól a rokonait. De miért kell ehhez azt hazudni, hogy kikérted az iratokat, ha nem kérted ki? Az megvédi a rokonaidat a támadástól? Vagy attól, hogy írjanak róluk az ellenzéki, vagy most ellenzéki korábban hatalmi sajtóban? Értem. Ez, tudod, nincs is semmi értelme. Tehát, hogy hazudik, úgy belekeveredik, hogy semmi értelmeset nem tud mondani, és azóta meg már tudod, nincs is erre magyarázat, meg szóba sem kerül, hanem most le kell számolni a fideszesekkel, és így került szóba az ő nagyapja. De hát nem így került szóba az ő nagyapja. Senki nem kérdezte Bayer Zsoltot, hogy Zsolt, mesélj a nagyapádról. Akkor, ugye én számolom, pont annyi idős lehetett, hogy vagy mentette a zsidókat, vagy transportálta a zsidókat. Mit csinált a nagyapád? Nem volt ilyen helyzet, ahol a Bayer Zsoltan, hát mentette. Ez volt az ötlet, amivel kívánja magát. Nem kellett volna, ezt akarod mondani. Kurvára nem várta senki, volna. Ő szóba hozta a nagyapját. Hogy a zsidókat mentett. Uh-huh. Na ez itt a... Ezt leleplezte. Ungvári, ilyesmit, csak tudod... az Ungvári hozzátett egy ilyen... De nem ez az érdekes, hogy mit ír hozzá az Ungvári. Nem az Ungvári a fontos. Ki az Ungvári, és ki az a Bayer Zsolt? Jó. Na, tehát... Mekkora ember az Ungvári? Mekkora ember a Bayer Zsolt? Milyen hatása van ma Magyarországon az Ungvári Krisztián nevű történésznek, és milyen a Bayer Zsolt nevű publicistának, vagy... Ötös pártakkönyvnek, így pontosabb. Egyébként mindenki ezt várta volna, hogy na, akkor itt most kurva nagy botrány minden, így zárt össze, bazd meg, a jobb oldal. A Lipsik, ez az, amit nem tudnak, bazd meg. Bármit előhoznak, itt most bárkiről bármit előhozhatnak, a jobb oldal így zár össze, mint a falanx. Ezek nem működnek. De most már az van, hogy nincs is magyarázat, és az erőt se veszik magukon, hogy, olyan cikk, amiben hogy, csak hogy írják... egy mocskos, büdös patkány a csatornából a mocskos, erről szól a cikk, és nincs az, hogy hazudik itt és itt, ezért. De a jobboldali sajtóban egyre ritkább az a cikk, amiben állítások lennének, vagy cáfolatok. Csak az van a jobboldali sajtóban, mocskos szemét, büdös patkány a csatornából, aljas gazemberek. Ebből áll egy NER publicisztika. Nincs cáfolat megállítás, mi a fasznak? Hát nem az a célja, nem az a funkciója a NER publicisztikának. A NER publicisztikának az a célja és funkciója, nem azért van ez, mert dilettánsok, meg nem újságírók. Ezt is kurvára rosszul tudjuk. Én sokáig ezt hittem, a lófaszt. Az a célja, hogy ezt a közeget bazd meg, erősítse és hergelje. Ez egy rendes, tudatos sajtópolitika. Bezony. Na, de Robi hozott nekünk valamit. Mit olyan rég hoztál nekünk valamit? Versmondó hozott lány. Nekünk Robi? A Bayer Zsolt Hogyan nyertem meg az osztályharcot című elbeszélése, még abból a korból, amikor Bayer Zsolt a Népszabadság állandó munkatársa volt, és hát amikor Bayer Zsolt... De azt mondod, hogy ez egy jó novella. Liberál... Aha. Bayer de Zsolt, nagyon liberális, Bayer de várjál, Zsolt, nagyon-nagyon te, liberális, vigyázzál, vigyázzál, mert egyébként ez most a 18-as karikát ki kell, hogy rakjuk, mert ez gyerekek megrontására alkalmas Bayer Zsolt szöveg. Tehát ez, de ezt de most, abban az értelemben, ahogyan... Úgy, de ezt most azért hoztad be ezt a novellát, hogy bizonyíts, hogy a Bayer egy büdös lipsi volt, nem, vagy azért, hogy jól ír. Nem, én ezt azért hoztam ezt a novellát. De szerintem jól hogy ír. Elmagyarázzam a Bayer Zsolt jelenséget. A Bayer Zsoltban legbelül van egy értelmiségi, egy kultúrember, meg egy liberális. És ezért ezt, és ez mindig ott van. Erre rakódott rá ez a jobboldali troll, aki ma a Bayer Zsolt, de ez bármikor vissza tudja fejteni, és tud egy olyan beszélgetést folytatni, akár a 24.hu-val, akár a Partizánnal, amiben azok így elkezdenek reménykedni, hogy így, úristen, hát ez aggódik a közállapotokért, meg a weimarizáció, meg a, tudod, hát hogy ő érti, valójában érti, hogy mi zajlik a lipsi fejekben, és belülről ismeri, nem kívülről. Van egy belső meleg tudása erről, nem a külső hideg tudás. Emlékeztek, amikor Azariáról mondtam azt, hogy fiatalon aput hallgatott, meg Puzsér fan volt? Na, képzeljétek el, tavaly a Karc FM-en a Bayer Zsolt azt nyilatkozta, hogy hát TGM-et mindig olvasott, mert az volt a kérdés, hogy ki az az ellenzéki publicista, akit mindig olvas. Ezt minden jobbernek fölteszi a Lentulai Krisztián, és akkor így a Bayer Zsolt mondta, hogy hát TGM-et mondaná, de hát meghalt szegény, de mond egy nevet, Puzsér Róbert. Nos, hát igen. Íme. Azt hittem, ott szarog be. Na. Engem erre a kérdésre ketten is adtak válaszul. És azt mondta, a hogy a Zsolt, zenei íz, egy csomó kulturális ízébe ő érez valami hasonlóságot. Na hát de már. Mégis azt mondja... Már csak ennek mégis, a kultúrának mondja, kéne... Mégis az óceán két szélére kerülünk. Így már csak, ennek a kultúrának kéne megnemesítenie Bayer Zsoltot. Tehát már csak erre várunk. Na, hogy olvasd a novellát. Na várjál már egy kicsit. Na, ezzel a Bayer, Bayer Zsolt meg... Hosszú a novella? Itt a Lentulai Krisztián. Mindig is heteroszexuális volt, Robi, most mi a fasz? Jól van már, bocsánat, nyelvbotlás volt. A fasz? Mi van? Jaj, bocsánatot kérek. Na, Lentulai Krisztián. Alföldi izé, hogy hívják? Roberta. Robert! Itt Lentulai Krisztián valójában nem kérdés, nem az a kérdés, hogy te kit szoktál olvasni. Ott abban a kérdésben azok a jobboldali véleményemberek, pesti srácok, megafon publicisták, influencerek nem arra adnak választ, hogy mik az ő fogyasztási, tartalomfogyasztási szokásaik. Nem erre kérdez rá. Arra kérdez rá, hogy te mit gondolsz, milyen helyet foglalsz el a NER-ben? Aki erre azt mondja, hogy hát az én kedvencem Hont András, meg Schiffert is szoktam, meg na azt ismeri el, hogy hát az én helyem a NER-ben jó, de nem teljesen bomba biztos. Tehát, hogy azért én nekem nem most aki erre benyög engem, amit kettő ilyen személy volt, az egyik az a Bayer Zsolt volt, a másik az meg a G. Fodor Gábor volt, az azt mondja el ezzel, hogy az én helyem a NER-ben annyira biztos bazd meg, hogy a Puzsért hallgatom. Na mit szólsz? És a Lentulai az, aki zavarban van, hogy hát én nem szoktam... Nem ezt mondta, hanem azt jó. Ezen meglepődtem. Na, szóval... Krisztián egyébként kedvelt téged, meg egyszer meg is igen, hát ez érdekes, hogy én kifejezi. Én is voltam nála. Igen, hát igen. És ott szittalak. Igen. Kedveljen téged a Lentulai Krisztián. Nyalítam, ez lehet egy átok. A NER-nek. Igen, így lehet kurva anyázni na, ezen a nyelven. Na, hozott szóval. Nekünk valamit, na, Robi. Annak a demonstrálására, hogy hogyan képes a Bayer Zsolt ezt a gonosz csúfondáros játékot űzni a liberális értelmiséggel, hogy az egy interjút, amiben előadja, hogy megváltozom. Holnaptól nem férgezek, és nem négylábú, kétlábúzok. Nem sejt fehérje halmazozok. Többé. Nem lesznek patkányok a politikai ellenlábasok. Nem lesznek férgek, csúszómászók. Ez a weimarizáció, és bánom is, és igazán nem is gondoltam. Nem lesz taknyoncsúszás. Igen, és nem véren és taknyon kell kirángatni. Nem akarjuk, visszarettenünk a weimarizációtól. És ilyenkor tudod, a liberális értelmiségen így áthömpölyög, mert mindenki tudja, hogy az ötös számú pártakkönyv mondja ezt. Így áthömpölyög a remény, hogy mégiscsak lehet konszolidáció. Láttad a Bayer Zsoltot? És az a 24.hu-ban? Láttad a Bayer Zsoltot? Várjál, az ötös számú pártakönyvből ötös számú vágóhíd lesz. Hogy ha már igen, szép irodalom. Igen, de ez az na. Ejakuláció prékoksz, amikor lelövöd a poént, amikor alig áll a fasz. Igen. Tehát nem kell, még nem tartunk basz meg ott, de nem akar, tehát ez a baszás az, ami nem kéne, igaz? Muszáj. Hanem, menj csak, parancsolj el. Vert ki, és mindenkinek jobb lesz. Na, ez a gonosz, csúfondáros játék, amit a Bayer Zsolt űz, amikor előadja azt, hogy konszolidáció kell, hogy weimarizáció van, és hogy rossz vége lesz ennek, egyesíteni kell a nemzetet, hitet tesz amellett, hogy mindannyian magyar emberek vagyunk, és ilyenkor így a tudod, a liberálisok nyomorultak, akiknek az meg ez a reménykedés maradt, hogy esetleg konszolidálódik a rendszer, így meglátják a Bayer Zsoltban az egykori liberálist, és azt mondják, hogy van remény. És elhiszik a nyomorultak, amíg a legközelebb a Bayer Zsolt a legcsekélyebb gátlás nélkül írja a következő, de már másnap, tudod? Már másnap. Már tudod, az, amikor a tudod, elélvezel egy csaj mellett, és abban a kurva pillanatban, hogy elélvezte, így lehemperedsz róla, és már így ráförmedsz, hogy még mindig itt vagy, kurva anyád! Takarodjál innen! Undorító vagy! Tudod, ez a... Pedig most basztunk! Tudod, és már takarodjon a kurva, egy büdös vagy! Tudod, az előbb basztunk! Na, és lehemperedik róluk Bayer Zsolt, és így rögtön jön abba, az meg a zsigeri férgezés, meg a csúszómászók. És akkor így a nyomorult liberálisok így a... Jaj, Istenem! És szégyellik magukat, amiért elhitték, hogy Bayer Zsolt... De hogy tudta meggyőzni őket a Bayer Zsolt? Hogy volt erre képes? Na ez egy nagy kérdés. És ezt nem csinálja más. Ezt nem meri más. Ehhez ötös pártakönyv kell, hogy te egy fehér zászlóval menjél, és akkor jönnek az ilyen nyomorultak, de így zászlójuk, mert arra se telik nekik, mert nem vett nekik Orbán Viktor zászlót. Csak így mennek bazd meg a nyomorultak, és így mondják, hogy jaj, békét kötünk, és így fogják a zászlórudat, és így pofán verik vele őket. Így nincsen béke veletek. Veletek, nemzetegyesítés, konszolidáció. Majd akkor lesz konszolidáció, hogyha beástunk titeket az orgoványi erdő talajába nyakig. Majd akkor konszolidálódik a rendszer. Olvasod a kibaszott novellát, vagy nem? Adjatok bort. Hozatok bort. Most... Száraz fehéret kérek. Igen. Így. Vagy sehogy. Bayer Zsolt, hogyan nyertem meg az osztályharcot? Hosszú, gyötrelmes út vezetett addig az ebédig. És benne volt abban az útban az egész világtörténelem. A marxi. Hogy kibékíthetetlen, egymásnak feszülő, antagonisztikus ellentétben lévő társadalmi osztályok vívják küzdelmüket. Gyanakvás, félelem, vélt és valós sérelmek, gyűlölet, osztályharc. Én voltam a proli. Ő a burzsoá. És ez azonnal látszott mindkettőnkön. És akkor szerelembe estünk, pusztító, gyötrelmes szerelembe. És keféltünk. Ét nappal lát éve. Iskola után, iskola előtt, iskola helyett, továbbá a lépcsőházban, a pincében, a liftben, két emelet között, a juhász pici ebédlőből leválasztott szobájában, az én pici szobámban, az ő nagy szobájában, amikor nagyinak bridge partia volt, a barna közepes Lichthofra néző szobájában, és barna szemérmes angyalokat festett közben könnyes szemmel, mert szíve szerint kefélt volna, és keféltünk még az utcán. A kuka tetején. Vasárnap délutánonként a budai hegyekben. Remek nagyokat tudtunk kefélni az iskolában is. Mogorva fizika órákon a fiú vécében. Sötétedés után a vérmező napadon ülve. A városmajorban fának támaszkodva, az utolsó éjszakai buszülésén, nádasban, biciklin, rolleron, lovon, csilláron, hokedlin, sámlin, szőnyegen és nachtkaszlin, moziban, színházban és hangversenyen, valamint a normafánál, szánkón, erős zimankós télben. És akkor úgy felfáztam, hogy vért pisáltam, és kis darabig nem keféltünk azután, mert voltak szörnyű fájdalmaim. 15 évesen egymás szemébe néztünk, nagy társaságban, és mindenki felsziszent, hogy ezek kefélnek. És akkor burzsóáik meghívták ebédre a proletárt. Belátták, hogy nincs más választásuk. Kisúvickoltam a cipőmet, felkötöttem apám érettségiző nyakkendőjét, virágot vettem, celofánba kötöttem, ráment az egész heti kosztpénzem, és elindultam a kirántott hússzagú vasárnapban az első vasárnapi ebédre. Becsöngettem. Ő nyitott ajtót. Mondtam, keféljünk egyet gyorsan az előszobában. Nagyapa vadász trófeái alatt, de nem lehetett. Tényleg nem. Oda bent a halban komoly előkelő társaság ült néma csendben, szemmel láthatóan várakozó állásponton. Ráztam a kezeket, mondtam a nevemet. Virágot adtam anyukának. A kimért német rokonra hosszan vigyorogtam hülyén. Mély, mozdíthatatlan csend terepedett körénk. Mikor magam alá húztam a székemet, összekócoltam a vigyázban álló szőnyegrojtokat, kaptam egy rossz pontot. Kérdeztek, feleltem. Felskicceltem egy rövid életrajzot, és ekkor besuhant végre hangtalanul a húsleves. Gyors pillantással felmértem a tányérom köré szerkesztett iszonyú mennyiségű ismeretlen ezüstszerszámot, majdnem felsírtam. Csak kanálból volt 3. Mertek nekem. Jó, aranysárga húslevest, szívesen meséltem volna Krúdiról, ha lett volna rá igény. Nem volt. Viszont kilestem, melyik kanalat ragadják meg. Megragadtam én is, és azt hittem, csatát nyertem. Mert elfeledkeztem a cérna metéltről. Pedig ott volt gonosz, vásott, neveletlen cérna metélt benne a levesben. Na most ugye az ember olyankor jól neki hajol a tányérnak, felszed nagy adagot, aztán bekapja, aztán a hosszú szálak lúgnak ki a pofájából, aztán bekapja, aztán azokat kéjjel mind beszippantja. Otthon. Ellenben akkor, ott a halban, szál egyenes derékkal ült mindenki, jó métert emeltek kezükkel a kanálon, és senkinek se lúgott ki az a kurva tészta. És mind engem figyelt a szemes harkából. Darabig kavargattam. Próbaképpen emelítettem. Vagy 20 centit lúgott mindenfelé, visszatettem. Kevesebbet emelintettem. Lúgott az még mindig. Na, bassza meg. Végső elhatározás, emelek, kezdetben arisztokratikus lassúsággal, majd egyre gyorsabban, aztán egy picit bemozdulok nyakból, rábólintok a kanálra, a lé kis szörcsentéssel lecsúszik, nyelvel elkapom a rohadt cérna rohadt közepit, a két vége kívül marad a számon, egy diszkrétnek szánt mozdulattal megpróbálom belendíteni, ettől leragad az államra, a vége meg túllóg, lecsapódik a nyakam irányába, és egy szép kövér csepp húslevest landol az ingemen. Most ti azt hiszitek, hogy ez vicc. Hát nem az. A hússal viszonylag jól bántam. Csak csöpp vörös bort kortyintottam, csücsörítve, csettintve. Átestem a diplomata pudingon, jó vaníliás szaftját, mind ott hagytam, mert egyik sált neki kimeregetni. És akkor behozták a gyümölcsöket. Gyümölcsös tálban 10 félét legalább. És akkor a német nekiállt őszi barackot enni késsel. Akkor föl akartam lázadni. Gondoltam, fogok egy barackot, aztán jól beleharapok, hadd csurogjon a leve egészen a könyökömig. De a természet közbeszólt. Természet keresztül húzta a számításom. Megakadályozta a nemes bosszút. Egy pillanat alatt jött rám. A visszatarthatatlan, az a futós, szaladós kétségbe esett. Éreztem, hogy még egy kis tétovázás, és ott az ezüstök fölött egyenesre fésült szőnyeg rojtokon a diszkrét, szigorú csendben egy ültő helyemben össze-vissza fosom magam. Köszörültem torkot, kértem az elnézést, és apró feszes léptekkel kiszenvedtem a vécére. Jeges pillantások kísérték szomorú utamat. Oda bent egy pillanatra megszállt a béke. Csend vett körül, oltalmazó, nyugodalmas és befelé forduló mélységes magány. Lerogytam. És akkor újra kezdődtek a kínok. Mert komolyan felhorgadott a bensőm, egy puding vívta ott az élet-halál harcát némi csirkecombbal, is éreztem, ha most gyengén ellágyulok, azt hallani fogják oda bent. Kezeimet a deszkára feszítve, combjaimat szorosan összezárva, égre emelt tekintettel és dacosan összeszorított állkapocssal küzdöttem én. Küzdöttem némán izzadva férfiasan. Hektor küzdhetett így Achilleusszal, meg Odysseus a Küklopszal, ahogy én. És megszántak az egek, és sikerült befejeznem egy hang nélkül. És akkor kiderült, hogy nincs papír. Talán furcsa lesz, talán el sem hiszitek, de bizony mondok ti néktek. Felettébb filozófikus hangulatba kerültem akkor. Mindenek előtt a kétszer-kettő józansága hult rám. Talán el is mosolyodtam én, tétován, furcsán. Aztán kristálytiszta logikával felmértem az előttem kínálkozó lehetőségeket. Először arra gondoltam, hogy diszkréten kikiabálok. Nincs papír! És megvárom a segítséget, elképzelem odabent a kiáltás utáni arcokat, a csendet. Aztán, ahogy felemelkedik valaki a helyéről, kijön, és finoman, óvatosan kinyitom résnyire az ajtót, és jótevő merésen át benyújtja nekem a megváltó gurigát. Ember az embernek, testvér a testvérnek, és elválaszthatatlanok leszünk mi attól fogva az idők végezetéig, mint akiket igaz nagy küzdelmek kovácsoltak egyé. Ezt a megoldást elvetettem. Mást gondoltam. Mi lenne, futott át az agyamon, ha úgy térdig letolt gatyával, rottyantott törpejárással keresztül haladnék a hallon a fürdőszoba irányába? És feltehetőleg nem minden érdeklődés nélkül felém forduló fele barátaimnak menet közben elmagyaráznám, hogy én a világért sem szeretnék zavarni. Folytassák csak nyugodtan az ebédet, mindössze arról van szó, hogy elfogyott a papír, úgyhogy megyek segget mosni. Nem is tudom miért, de valahogy erről is lebeszéltem magam. Viszont valamit tenni kellett. Úgy 20 perce lehettem már a klozett fogja, és éreztem, odabent kezdenek komolyan aggódni érettem. A megoldás, mint mindig, pofon egyszerű volt. Gyorsan kiugrottam a nadrágomból, levettem az alsógatyámat, aztán azzal... Nadrág vissza, WC-jé lehúz, az alsógatya meg megakad a kagylóban, önfeledten örvénylik visszafelé a víz, feltűröm az ingem, tuszkolok, maszatolok, pumpálok, tényleg csak 5 perc, és rendbe teszek mindent. Alig fél óra múlva másztam elő, kisé csapzottan, gyűrötten, lerobbanva. A társaság már a kávét kavargatta némán. Kezet mostam, és búcsúztam is. Vidáman, fecserészve elmeséltem nekik az egészet. Én még életemben nem láttam embereket annyira röhögni. Csorgott a könnyük. Nagymama szinkronban fordította németnek. És akkor a német telitorokból térdét csapkodva bőgve nyerített, aztán jól hátba vágott, és nagyot harapott egy érett zamatos barackba. Egészen a könyökéig lefolyt az édes leve. Kurva jó novella. Ez volt a Bayer. Ez volt ő, és ez az a valaki, aki autentikus reprezentánsa volt. Nem egyszerűen a szolgája, vagy szolgálója, vagy kiszolgálója, hanem egy volt a liberálisok közül. Ezért tud úgy beszélgetni velük, ahogy ezért tudja elhitetni velük. Ja, ja, ja. Ezért, és hogy ez valójában, ez a Bayer Zsoltnak a megtagadott ténye. És tudod, az a döbbenetes, hogy ő ezt a liberális értelmiségi státuszt, vagy szerepet, ezt is a falig tolta. Ahogyan most az illiberális másikat is a szerepet tolja. Is eltolja a falig. Minden esetre a Bayer Zsoltban belül ott van párhuzamosan ez a kultúrlény, vagy ez az értelmiségi, ez az egykori liberális, így is lehet hívni, és időnként Bayer Zsoltnak felszínre kell hoznia, és el kell játszania, hogy még az. Lehet, hogy ez egy belső igény, de valamiért azt érzem, hogy ő igazából valójában azért csinálja, mert ezt ő annyira hitelesen hozza, amennyire csak azt tudod játszani, ami valaha voltál, vagy belül, amit ennyire jól ismersz. Ehhez, hogy ezt így, ilyen módon ki tud fejezni, ez nem elég behódolnod egy kurzusba. Ehhez annak a kurzusnak a szülötte kell, hogy legyél. Tehát, hogy ő valójában ennek a kurzusnak volt a... Tehát ő... Lehet, hogy az Orbán Viktor egy politikai vállalkozó volt, és már azt se gondolta komolyan. De ezzel a Bayer Zsolt tényleg azonos. Tehát ez ebből az elbeszélésből, a stílusából, abból a valakiből, aki ezt leírta, abból jól érződik. És hogy most ezt erre használja, hogy valójában egy ilyen hamis reményt keltsen az iránt, amit egyébként simán megtehetne a kurzusával együtt. Olyan hatalmuk van, hogy simán konszolidálhatnának. Csak attól félnek, hogy a konszolidációba, tudod, abba úgy buknának bele, hogy átvenni az ő helyüket hitelesen az egykori Jobbik, a mai Mi Hazánk, valami, tehát hogy ők valójában úgy érzik, hogy akkor elveszítenék a jobb oldal lelkét, és nem tudnának úgy kiterjedni a centrális előtérre, pedig ővék lenne akkor a centrális erőtér, de ugye itt az a feladat, hogy a centrális erőteret úgy ragadd el, hogy közben, aki tőled jobbra van, az leessen. Világos, Robi, figyelj, egyébként a Bayeren kívül a Fideszbe rengeteg embertől húznál mindenféle régi frivol dolgot. Itt van a kirúgott Elsimon László az avantgárd verseivel, és meg a Dajs Tamás a régi szép dolgaival, stb. Persze. De azt nem lehet elvitatni, hogy a Bayer Zsolt az csak a Bayer tehetséges. Igen. Volt, és ma is az. Tehát amilyen... Egyébként még ebbe is tehetséges, amit csinál. Persze, abszolút. Csak ez probléma. Messze menőkig, persze. Nem, bár csak ne lenne. Amennyire tehetséges liberális értelmiségi volt, meg liberális publicista, meg közíró, meg szépíró volt, annyira tehetséges, gyűlölethelytartó, és... Az ebéli tehetsége is különleges, hiszen most azokat kell eljátszania, akikkel szemben akkor élethalálharcot vívott, és akkor ő tényleg élethalálharcot vívott, tudod? Ő írta le azt, hogy a Horthy újratemetése az megbocsájthatatlan. Megbocsájthatatlan. Egyszer és mindenkorra. Örök szégyen és gyalázat. És ilyeneket írt le Bayer Zsolt, hogy ott romlott el minden. Ott veszett el minden illúzió. Hát, hogy ő tényleg egy olyan vélemény, egy olyan attitűd, meg egy olyan hangoltság, meg egy olyan érzelmi állapot, amivel ő ma DK-s lenne. DK-s. Ezzel egyébként remélem, hogy egy időre kitárgyaltuk Bayer Zsoltot, barátom alter egóját. Percekre akár. Úgyhogy ez volt az Apu azért iszik, mert a sész. Jó éjszakát kívánunk!